God aften og velkommen til podcast nummer 66 med de genævne filmnørder. Mit navn er Morten Tiger. Og med mig i aften har jeg, som sædvanligt, mit faste hold af genævne filmnørder bestående af Niels Tenfen Hansen. God aften, Niels. Pænt god aften. Pænt god aften. Du er klar? Frisk? Selvfølgelig er jeg efter at have set, hvor lang tid var den? 5 timers Michael Bay, altså. God weekend. Jamen, hvad er den frisk? Det var lige min lørdag, der gik med det. Og dernæst mand med plæneklipperen Kasper Jensen. God aften, Kasper. God aften. Klar, frisk. Ja, bortset fra at jeg tænkte jeg lige ville se træeren, bare lige for ligesom at være up to date. Og nu er jeg simpelthen sådan i tvivl om hvad der var hvad. Altså jeg er bange for at jeg kommer til at rode lidt rundt i det. Men sådan havde jeg hele filmen igennem, der var også tvivl om, hvem der er. Så må jeg lige rette mig, hvis jeg kommer til at sige noget. Er det blondinerne, vi snakker om selvfølgelig? Ja, de lækre kvinder, ikke? Og de der biler. Ja, godt. Og sidst, men ikke mindst, Christoffer, hold så op med at dreje med det kamera. Abelgaard. Before time began, there was the cube. We know no... Ah, fuck it. Ja, god aften. Perfekt. Du kan da faktisk godt lige. Det var godt lige. Nu er vi i gang. Nu er vi i gang. Vi kører. Vi finder lige første klip allerede. Batman stemmen. Before time began, there was the cube. Ah, du gør det godt, Christoph. We know not where it comes from, only that it holds. Du gør det godt. Det er næsten det samme. Du mangler måske lige at ryge en 400-500 cecil om dagen, eller sådan et eller andet. Så, ja, så kom det igennem en filter. Han har en meget sådan, altså, han har en meget sådan authoritative, han har sådan en meget sådan autoritetsfokus. Ja, Pietos for alle pengene der, det er helt vildt. Altså. Ja, men altså, hvis han sagde, at jeg skulle hoppe af en bro, ikke, så okay, ja, så. Jeg tror, det er ham Batman, han ser op til. Han prøver i, ja. Batman. Han har sådan en, man tror på, når han siger noget, så tror man på, det er rigtigt. Sådan, han kan forføre en nation med den stemme der. Og det er lidt sjovt, det er faktisk ham, der lægger stemmen til æslet i den amerikanske Peter Plys tegnfilm. Jeg troede, du skulle sige Shrek, fordi så var der et eller andet, jeg helt havde misforstået. Nå, hey, Shrek, Peter Plys. Og vi har faktisk haft, med, det er jo Peter Cullen, vi har faktisk haft med ham at gøre før, det er ham, der lægger stemmen til, eller er med til at lægge stemmen til Predator også. Så han har været med mange steder. Nå. Han laver den der lyd, som den der. Jeg kan ikke gøre det. Det er sgu da en kat. han er med til at lave stemmen. Der er i hvert fald det er mange ting, der blandt sammen det her. Ja. Men nå. Det er også bare så fint. Nå, ja. Lad os gå i gang. Jo, vi skal. Niels, du har valgt film til den her gang. Ja. Og det var jo super. Og det var så sidste gang, du får lov til det. Jeg lige nogle nye venner der. Det er jo meget. Og så har jeg så lige lavet et lille resumé også, som man nu gør. Og jeg har forsøgt at lave resumé af filmen, vil jeg så sige. Teenageren Sam Witwicky får en ny bil og en lækker kæreste. Han har også nogle irriterende forældre, som ikke er sjove. I udkanten af denne vidunderlige coming-of-age-historie befinder sig de gode robotter Autobots og de onde robotter Decepticons. Der er også en masse eksplosioner, lensflares og, ikke mindst, slow motion. Meget slow motion. Ja, og det er jo... Jeg mærker nok, jeg kom jo så ikke meget, så meget ind på, hvad historien eller hvad filmen drejede sig om, men det er vel heller ikke det vigtigste. Altså. Nej. Det tror jeg heller ikke, Michael Bay, han synes, at det var det vigtige i filmen. Jeg tror ikke, han har læst manuskriptet. Nej. Han leger kameramand på den her. Det er simpelthen det eneste, han gik med til, der... Da Spielberg kan komme med pitchet til ham det her. Hvis jeg kan få lov til at stå med kameraet og dreje rundt om folk, så er jeg med. Men altså det er også den der, nu havde vi jo den der The Cube før, ikke? Altså det er også bare, jeg sad bare og tænkte sådan hele filmen igennem, det er bare den vildeste sådan MacGuffin nogensinde, ikke? Altså det er sådan, jamen, vi ved ikke rigtig, hvordan den fungerer, men du får det at vide, når vi skal bruge det i plottet. Så får du at vide, hvordan den fungerer, eller så regner I ud. Så nej, kan du får den det jo ikke engang at vide i den først. Jo, men sådan, når den, det der med, at den kan krympe, for eksempel, det kan den bare lige pludselig ikke. Eller det der med, at den kan... Ja, så finder man ud af, nu så jeg noget, jeg skimmede faktisk noget tårer, men det er noget med, at så finder de ud af, at jamen, The Cube, det var faktisk ikke... Det var bare en vessel for den her energi, eller et eller andet. Så de finder det bare sådan på det, så det passer ind. Og jeg sad bare og tænkte, okay, Det går nok bare den vildeste MacGuffin, det der, den der cube, ikke? Den kan bare alt, hvis det er lige brug for det, når man skabte det. Ja. Så det starter bare allerede der. Men det starter jo allerede med de der... Hvad mener du, har fundet et plothul simpelthen? Nej, men jeg tænkte bare, det er sådan lidt, okay, I kan også godt lige prøve bare lidt mere, ikke? Altså, men det starter jo bare allerede med de der mærkelige robotlyde, ikke? Og så kommer jo så hans voiceover her, som vi var inde på før. Den fungerer faktisk rigtig godt, altså. Det kan man sige, det er noget af det positive i filmen. Den der voiceover, den fungerer godt. Det synes jeg. Hvis vi skal tage det, altså... Der er noget positivt ved filmen, og jeg synes, filmens start i sig selv, synes jeg, fungerer super godt. Den der måde, vi kommer ind under huden på de her soldater. Ind under huden, siger du? Ja, vi møder dem. Vi ser, at der er en, der spiser lidt alligator. Der er en, der gerne vil hjem til sin kone, som vi så ser helt i slutningen af filmen. Ja, ja. Nej, men jeg tænker mere angrebet på basen her. Vi får action, inden der er gået 3 minutter eller sådan et eller andet, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Den start kan jeg godt lide. Vi får ikke en masse opbygning, en masse lallen. Det kommer så bagefter. Ja, og det er rigtig træls. Jeg mener bare rigtig meget om det angreb. Ikke at jeg siger, Michael Bay forligner sig selv, men jeg minder rigtig meget om det angreb på Pearl Harbor. På militærbasen der. Ja, både over, men der er jo... Var der angreb der i? Der er jo en teams opbygning, en halvanden teams opbygning. Ja, jamen, nej, men det var slet ikke, opbygning af alt det, men det var måden, at det var filmet på, det hele også, ja. Det der med, at de skal ud og gøre klar til at kæmpe imod dem, og de sidder lige har pause og sidder og snakker om deres familieliv og sådan noget der. Altså, men det er også altså det tænker jeg også på allerede i starten, ikke? Altså, det, som du siger der med, at de sidder og holder pause, ikke? Undskyld, nu afbryder jeg. Bare fortsæt. Nej, bare, ja. Det er for sent. Kom så. Nå, godt. Ja, men det der med, altså, som du siger, der med, at de holder pause og sådan noget, man bliver bare præsenteret for de her figurer, som er enormt sådan klichéer, synes jeg, ikke? Det er sådan lidt om ham der, og der er sådan faktisk lidt racisme i det, ikke? Fordi der er det der med, om latinoer, de er bare på den her måde, og amerikanere, de er på den her måde, ikke? Altså, så vi er bare sådan, det er sådan en masse stereotyper, vi bliver præsenteret for, og vi er sådan lidt ligeglade med dem, fordi de er bare sådan nogle generic karakterer alle sammen, ikke? Så, der er ikke nogen, vi sådan rigtig føler noget, for jeg gør i hvert fald ikke, og jeg kunne ikke det er også meget nemmere at arbejde i stereotyper, end det er at arbejde i rigtige persontegn. Helt sikkert, men det gør bare, at jeg så også bliver ligeglad med de ting, der sker, som vi har snakket om før, ikke? Ja. Hvis manuskript ikke gør, at du holder med nogen, så bliver det bare noget flimmer, ikke? Og det bliver bare værre og værre, som filmen går, ikke? Jeg synes, det er egentlig ikke så slemt i starten, men til sidst, der tager det helt overhånd for mig. Jeg synes, særligt, det ligger... De ligger jo meget op til ham, deres løjtnant, eller hvad han nu er, ham, ja. Der har en kone og et barn derhjemme. Og så glemmer de det så desværre resten af filmen, men ej, vi møder hende til sidst, men ellers... Men det er også sjovt, ikke? Altså, det er sjovt, så amerikansk instruktør Michael Bay er. Altså, jeg tror næsten ikke, der findes nogen instruktør, der er så... Ja, amerikansk er selvfølgelig lidt fortærsket altså, ud. Det er sådan, altså, det er patriotisme, ikke? Det er god gammeldags patriotisme for... Fædreland og hæder og ære. Ja, og sådan på grænsen til propaganda også, ikke? Men man kunne godt forestille sig, at hvis han levede i 30'erne, så kunne han godt lave en film for Hitler, hvis Hitler havde været amerikaner. Ja, det kunne han godt. Men det er mere, sådan, jeg tænker på, det der idealer og det der miljø, vi bliver præsenteret for, ikke? De her personer, der sidder i helikopteren her, det er de, der de snakker om. Det er sådan mange amerikanske ting. Om de savner bare at få en hotdog, og så se noget baseball, og så hold my baby girl, eller en eller anden. Men det er jo ligesom det der, altså det er jo sådan en nem måde at lige karakterisere dem. Altså det er jo ligesom i nogle af Emmerichs film også. I The Day After Tomorrow, det er altså, når de snakker om, at de skal på The Loo, og alle de der, de britiske forskere og sådan noget i den der, altså, så er det ligesom sat fast, de er britiske. Altså, det er simpelthen den nemmeste smutvej i manuskriptskrivningen, det er at lave det på den måde der, altså. Ja, når de siger, de skal have trousers. Så videre til nogle eksplosioner. De skal have trousers på. Ja. Jeg gad godt at have set den der jobsamtale inde ved Göring, hvor at Michael Bay og så Lenny Riefenstahl, de sidder der på hinanden. Ja, de skal kæmpe bare, hvem der får jobbet. Ja. Okay. To forskellige stilarter. Ja, men det slog mig godt nok, altså jeg har selvfølgelig tænkt over det før, men han er bare så amerikansk, altså jeg ved godt, det er et fortærsket udtryk, og jeg burde selvfølgelig være mere sådan præcis i min beskrivelse, men jeg synes, jeg kan komme på en instruktør, der er så amerikansk, som han er, det er sådan helt vildt, jo måske Peter Berg i den der, hvad hedder den der Battleship, det er jo sådan lidt de samme måder. Det er jo så også en wannabe Michael Bay film, altså. Ja, men faktisk også den der, hvad hedder den, The Kingdom, er også meget sådan... meget amerikansk, synes jeg. Også de der amerikanske idealer og sådan noget. Men det er jo det der, altså inden for 2 minutter, så sidder de og snakker om hotdogs og baseballstadier, ikke? Og så han har fået en baby girl. Så vi er, sådan, vi er i hvert fald ikke i tvivl om, at det her det er amerikanske soldater. Det er meget, meget sådan the boy next door. Men det er noget, også, det der nemlig er sjovt, det er, at det er jo en relativt lang film. relativt? Det er kræftet med en lang film. 2 timer og 21 minutter eller sådan et eller andet. I den meget, meget længere, end det plot kan holde til. Og så i forhold til, hvor lidt tid han bruger på det der sådan person, yeah. Altså karakter. ja, det er faktisk. Det synes jeg, der er et eller andet misforhold der, som er helt grotesk. Men det er jo sjovt, fordi manuskriptet har været igennem nogle ture, hvad kan man sige, noget af det, de fik hævet ind i sidste del af manuskriptskrivningen, var jo, at det skulle omhandle ham bøffen og hende reven der. De to unge kærester. Og det sjove er jo, det er jo det værste i filmen. For mig i hvert fald. Alt det gode i filmen for mig er alt det omkring transformerne. Fordi det er det, jeg har lyst til at se noget om. Det kunne have været interessant, hvis de havde været modige nok til at lave en film, hvor man så også kun fuldt Transformers, altså fuldt robotterne. Og jeg ved ikke, jeg har set, jeg tror jeg har set 2 minutter måske af den gamle tegnfilmsserie fra 80'erne. Og jeg ved ikke rigtig, hvor meget fokus der er på mennesker i den, altså. De er med. De er i hvert fald med i film. Jeg kan ikke. Jeg så Transformers. Men det er ikke i samme grad, som de er i Michael Bay's film, hvor de nærmest overtager for robotterne, altså. Jamen, også i serien var vi jo op på Cybertron, hvor Megatron og hans posse, de herrede. Altså det er lidt ærgerligt, at de ikke har taget historien for filmen, for tegnet filmen, fordi det er jo det der med, at både Transformers eller både Autobots og Decepticons, de er blevet skabt af en anden race, sådan nogle, der har sådan flere ansigter, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, man ser dem nogle gange i de gamle tegnefilm. Og de er blevet skabt til forskellige formål, hvor Transformers var skabt til at tjene, altså som tjenere og skulle hjælpe dem, og det er derfor, de ikke er krigeriske, og så Decepticons, de blev så skabt til at jobbe på nye planeter med. Og det var sådan, det startede, og så kom der jo så den her borgerkrig og opgør og sådan noget. Og det havde været fedt, hvis vi havde fået det med. Jeg ved ikke, om det kommer med i nogle af de andre film. Nej. Ja, nej. Nå, jo. I 3'eren er der noget mere. Ham der gutten, spoiler, der ligger på månen. Ham med Leonard Nimoy lægger stemmen til. Ja, ja, det plot, det er så dumt. Det giver ingen, det... Nej. Nej, det så jeg faktisk godt den trailer for. Det er noget med, at han vil have sin planet ned på jorden, eller sådan et eller andet. Jamen, det er jo han vil trække den ind i vores solsystem, eller galakse, og så skal menneskene blive slave. Tjener for hvad her det, Decepticons, og så det er sådan en slags X-Men-plot, ikke? Altså, hvor at... De skal herske over menneskeheden. Det er sådan en blanding mellem X-Men og Superman, fordi den der cube der kan jo også bruges til at lave nye verdener, så det er sådan lidt en blanding af det hele, og det er bare endnu mere dumt. Altså, den her film er ren, jeg ved ikke hvad, ved siden af træerne. Nå, okay, jeg havde nemlig hørt, nogen siger, at det bliver bedre hen ad vejen af træerne. Nej, på ingen måde. Nej, okay. Toren er simpelthen nok til at hoppe ud fra en bro. Og træerne er lidt bedre, men så bare en mindre bro. Toren, det er så også fordi, at der er rigtig, rigtig meget fokus på det der Michael Bay, han mener, der er humor. Det er der rigtig meget med i toren, der nærmest overtager. Hvor han står blandt andet under en af de der Decepticons, under dens kugler. Der hænger der sådan nogle, der skal slå huse ned. Der står John Turturro i en rolle. Jeg håber, han får en masse penge for, så han kan lave nogle lidt bedre film selv. Og så står han og snakker om, han står under dens balls på tidspunkt. Ja, bliver også tisset på her, ikke? Er det ikke også i toren? Jeg tror også, jeg skimmede lige toren på Netflix, inden jeg gav op, fordi jeg tænkte, okay, jeg skal lige se, hvad der mere sker. Bare lige sådan, se om det bliver bedre eller bliver værre. Let's assess the damage, tænkte jeg. Lad os prøve at se, hvor slemt det egentlig er. Og det var ret slemt. Altså, jeg kom til også til en scene, hvor der er to hunde, der knaller med hinanden. Og sådan, ikke rigtig noget. Altså, hvis man elsker den lille chihuahua i den første her, så skal man i hvert fald se toren. Det virkede som om, at toren var sådan lidt mere Michael Bay Bad Boys 2-agtig. Fordi Bad Boys 2 er også... den er frygtelig. Det er virkelig, virkelig en dårlig film. Altså, den er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dårlig. Og den er meget, meget sådan... Den er virkelig sådan... sådan helt mean spirit. Altså, spirited. Fordi han er sådan helt... han er sådan... Mange gange er han meget homofobisk. hvor det er sådan den der gay-joken, den bare kører igen hele tiden igennem, og filmen ender så med, I har sikkert set den. Ja. Ja, men den ender med det der med, at de nærmest invaderer Cuba, ikke? Ja. Hvor man bare sådan, okay, det der, det vil aldrig nogensinde ske. Altså, hvor det bare bliver så absurd, hvor man tænker, okay. Og inden der, så er der så været den der biljagt, hvor de smider lige ud for at bremse hinanden. Den der, hvor de kører med den ja, der. Ja, den er sådan, den har sådan virkelig sådan, den har sådan, jeg synes, den er sådan lidt mean-spirited. Jeg synes ikke, det var... En lille smule måske. Ja. Men der er jo også i toren, nu ikke fordi vi skal komme alt for langt væk fra den første, men de er jo lært nogenlunde samme ånd alle sammen. I toren der er det jo også det der med de to meget afroamerikanske små robotter, som jeg så fik fjernet til træerne. Ja, der hvor han har en af dem har en guldtand og ikke kan snakke eller sådan noget, eller ikke kan... Ja, de kan sagtens snakke, de snakker alt for meget. Ja. Når man ikke kan skrive, han kan ikke læse eller sådan noget, der er sådan noget et eller andet... De snakker i hvert fald virkelig sådan, man regner nærmest med, at de står sådan, sådan et, hvad kalder man det, ligesom den der bamboozle, der han lavede lige på et tidspunkt, hvor de står med det der med sådan et sort ansigt. Altså det er lige hvad de der robotter, de har sådan fået malet, et sort ansigt. Sådan et, så de er sådan en kliché på, hvordan man opfattede sorte? Ja, det mangler bare lige at spise vandmeloner, så er den der. Ja, og spise nogle chicken wings og sådan noget. Ja. Men det var der jo også her i den første allerede, fordi der er jo ham der Jazz, eller hvad den hedder, han siger, what's kicking, han er sådan en rigtig gangster street, og sådan, okay, når det er den sorte robot, tænker man så, når man sidder og ser den. Det synes jeg var sådan lidt irriterende, han har også sådan lavet lidt breakdance og sådan noget. Og sådan, han dør så også, så det er meget godt. Yep. Bliver faktisk reddet midt over, det er meget, meget makabert. Men altså, man kan sige, Spielberg, han var jo ind over den første her, og han var vel ikke ind over de andre. Han var kun går nok ind som det producer. DreamWorks, er det ikke det? Er det ikke stadig DreamWorks, der... Sætter han ikke stadigvæk i en producer-stilling på dem? Jeg ved ikke, hvor meget han er... Det var mest den første, han var sådan mere sådan hands-on med, tror jeg. Og jeg tror, det er derfor, den er bare... Den der lille my er bedre end de andre. Fordi jeg tror, Michael Bay, han fik bare... Han fik fri tøjler ved resten, fordi at den jo indtjente et lille lands... Ja, de har vel nærmest tjent progressivt mere det arbejde i filmerne, altså. Jeg tror da ikke, firen er gået særligt dårligt, altså. Især ikke i Kina. Jeg kan også se, at det er manden bag ham der, Robert Orci. Det har været skrevet, man adaptet på til den første. Han er også manden bag Star Trek Into the Darkness, The Amazing Spider-Man 2, som jeg så ikke har set, men jeg har hørt, skulle være frygtelig. Og nu skal du ikke sige noget om Star Trek. Den var bare god. Okay. Han har også lavet Cowboys and Aliens. Han har lavet Cowboys and Aliens. Han har lavet Eagle Isle, har han skrevet. Hvad han lige har skrevet? Watchmen. Han har selvfølgelig ikke skrevet Watchmen, men manuskriptet, og den første Star Trek, og Transformers 2. Jeg kan godt have set en Transformers, hvor Alan Moore han har skrevet manuskriptet til. Det kunne være fedt. Ja. Men jeg synes faktisk ikke, der var nogen mærkbar forskel i kvaliteten mellem 1'eren og så 3'eren. Nå, okay. Nå, Jamen, det ved jeg ikke. The Legend of Sorrow. Mission altså, det er, lidt, jeg har lidt, altså, det er Michael Bay, men altså, hvad er jeres forventning egentlig? Altså, hvad havde du forventet, Morten? Du gik jeg havde forventet... Crazy. Nej, 1'eren havde jeg. Jeg havde set rigtig meget Transformers som barn, så jeg glædede mig rigtig meget til at se den her. Det var man havde selvfølgelig haft nogle dårlige oplevelser med Michael Bay på daværende tidspunkt. Det vil sige, al hans forrige film. Men jeg forventede stadigvæk meget, fordi jeg elskede virkelig Transformers som barn. Altså, det var jo det var lidt ligesom... det er ikke det samme, som da man satte sig ind i slut 90'erne, start 2000'erne, og så nye Star Wars episode 1. Men for mig var det en tegnfilm, jeg har set rigtig meget, og brugt rigtig meget min barndom på at lege med de her lastbiler, der kunne laves om til robotter, og det var bare indprintet ved mig, så jeg glædede mig rigtig meget til at se den. Og så fik man jo også at vide, hele tiden fik man jo at vide, at det var Spielberg, der producerede, og sådan noget, så man tænkte sådan, okay, det skal nok gå. Hvor meget kan det fuck op? Spielberg er med. Bare roligt. Jeg er ikke så glad for Michael Bay, men Spielberg er med. Så jeg tog den der, det var sådan en, det var ligesom at blive holdt i hånden af. Det kan godt være, at Michael Bay er her, men Spielberg er her også. Bay havde jo også lavet noget godt. Vi havde jo set, altså The Rock var der okay, og Armageddon var der også nogen, altså det var der flot, ikke? Og Mad Boys er jo også ganske god med. Den første. Det synes jeg i hvert fald. When they come for you. Ja. Ja, og Scarlett Johansson var med i The Island og sådan noget, så der var der gode ting. Ja. Jylland, der var man ikke særlig god på. Jamen, hun var med. Ja. Og så er der også det. Nogen fra en af de der biljagter i The Island, det han har genbrugt i 3'eren, tror jeg det. Der har han lige brugt et par shots for den, ved her, Michael Bay. Så man bare har sådan et arkiv, han har sådan et arkiv af ting, der drejer rundt om personer og biljagter og sådan noget, og så kan han bare sætte det sammen til en ny film. At, i den der Red Letter Media, der hvor de snakker om på et tidspunkt med, at der på et tidspunkt i en af filmene, hvor, og det er i samme filmen da, hvor man ser ham, der hænger op i rummet, at det er præcis samme skud, at man ser to gange i filmen, altså. Okay. Ja, det er åbenbart nogle af de der klipper, og Michael Bay, de måske ikke regner med, man på en 300 millioner dollar film, så kunne man ikke engang lige bruge et second unit til at optage nogle nye scener. Nej, lige smule tage en tur i rummet sammen med Sandra Bullock, og så lige optage det igen. Altså. Det er fandme lazy. men, men det var også det der, Morten, jeg synes også, det der også skuffede så meget, også, nu så jeg det igen, og nu ligesom, jeg så den en gang i biografen, og der synes jeg, jeg synes faktisk, det var ret frygteligt, især den sidste halvdel. Men jeg så tænker, okay, jeg prøver at se den igen. Og det, der sådan slår mig, når jeg sådan ser den igen, det er også det her med, at jeg synes, Transformerne er så kedelige. De ligner alle sammen hinanden. Jeg kan ikke kende forskel på dem. Du kan ikke kende forskel på, hvem der er onde og gode. De ligner fuldstændig hinanden. Og de er ikke sådan særlig fantasifulde fundet på overhovedet. Hvorimod i tegningsfilmen, der har man jo alle mulige farver, og der er nogen, der er en helikopter, og der er nogen, der er en motorcykel. Og der... Her er de bare næsten alle sammen biler. Det er de jo også her. Jo, men her er de næsten alle sammen biler, ikke? Jo, der er en tank og en helikopter, men ellers så er de alle sammen biler. Motorcyklen var med i første udgave af manuskriptet, men hun blev klippet væk. Jeg synes bare, der er flere sådan forskellige, for eksempel også en der den kvindelige robot, hvad hedder hun, Akri, eller hvad er det, hun hedder? Det er hende, der var motorcyklen. Nå. Men hun har sådan kvindelige former i Transformers tegneserien. Og det synes jeg er meget fedt, altså de er meget mere sådan eventive. Meget bedre at få den på i tegnefilmen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke bare kunne tage mere udgangspunkt. Hun var med i første udgave af manuskriptet, men blev skåret væk, fordi at man mente, at den var for lille. Altså for lille en Transformer. Altså det, jeg forstår faktisk ikke helt, hvad det er, du siger, Christoffer. Altså, at de er rimelig ens i forhold til... Altså noget af det, jeg lægger mærke til, det er så måden, de transformerer på, som er meget uoverskuelig, synes jeg. Det sker meget hurtigt og sådan meget dynamisk, hvor at, altså de gamle, der kunne man sådan, okay, så skal man vride den her del, ja, som, del som egentlig ikke helt vil, så skal man vride den der, det var fantastisk. Og så skal man vride den der derind, ikke? Og så kommer man, til at rive armen af, fordi, nå, dem skal man derovre alligevel. Altså den fornemmelse får jeg slet ikke, når jeg ser filmen, fordi det hele det går så stærkt, og jeg kan ikke, gennemskue logikken i de der transformationer, og det går mig på. Ja, men det går mig på, og jeg synes de er dårligt fundet på, Transformers. Jeg synes ikke de er memorable på nogen måde. Altså jeg synes ikke, du kan ikke kende dem fra hinanden. De ligner hinanden alle sammen. Det eneste du kan huske, det er Bumblebee, og så kan du huske Optimus. Alle de andre kan du ikke huske, de flyder bare sammen for mig. Det er sådan så var det sådan lidt, og hvem er ond, og hvem er god, og altså, du kan ikke se forskel, og når de er i kamp som Transformers, kan jeg ikke huske dem, men du kan slet ikke, altså der til sidst, der kan du... Ja, nej, der er det fuldstændig umuligt, og det er jo derfor træerne er forfærdeligt. Hvad er det egentlig, vi skal opnå, og hvem prøver hvad at opnå, og hvem er det, der skyder hvem, og hvem døde der, var han god eller ond, eller... Altså, du bliver helt forvirret. Jeg synes virkelig, de er dårlige, altså de... Jeg ved ikke, om du har lavet konceptdesign på det her, men det er bare kedeligt. Det er mega kedeligt. Jamen, jeg tror ikke, du kan få det anderledes, fordi det er jo, når de er i deres transformer, altså når de er robot, det er jo der, vi ikke kan finde ud af det. Og det er jo det, de er hele slutningen af filmen, så vi aner ikke, hvem der slås med hinanden. De der biler, ikke? De er jo alle sammen sådan nogle nye brandbiler, ikke? Der er jo ikke nogen af dem, der er sådan et eller andet charmerende gammel skrammelbil eller et eller andet, vel? Altså jo, det er han så i starten, ham der bommelbil. Ja, de brokker sig. Så bliver han lavet om, fordi det går jo ikke, han er en gammel ting. Han skal alle bilerne er noget forskelligt. Jeg kan ikke helt det. Meget mere. Han bliver meget mere kedelig, ikke? Jo. Altså, sådan havde jeg det i hvert fald tænkt. Nå, nu ligner han bare alle de andre, de der store amerikanerbiler. Altså, det var sjovere, hvis de var sådan gamle amerikanske biler eller et eller andet. Altså, man kunne lave så meget. Og de har ingen farver næsten heller ikke. Og deres ansigter er sådan... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, de er meget kedelige. Jeg ved ikke, om der har lavet... De har ikke tænkt ret meget ud for boksen. Det er bare sådan tænkt, nå, vi skal have en stor robot, han er sølvfarvet, og så skal han have en masse sådan gears, der bevæger sig. Og så skal han have nogle meget, meget grimme læber, der bevæger sig, og så er det det. Ja, de der læber der, hvad sker der lige for dem? Optimus Primes læber går jeg ud fra, du taler om. Ja. Den her film, den kan suck Optimus Prime. Men det er også det, de skriver et sted på IMDb i trivia-sektionen, det der med, at de havde oprindeligt tænkt sig at lave, for eksempel med Optimus, at han skulle være mere firkantet, mere blocky, når han transformede, når han gik fra lastbil til Transformer. Men det gik åbenbart ikke i vor tid at have ham så firkantet. Så skulle de have mange flere dele på i stedet for. De havde også arbejdet med at gøre det mere flydende, altså sådan at man ikke så alle de her... men det lavede de et første take med, og det virkede slet ikke, fordi så det bare ud, som om det var sådan lidt ligesom i Terminator, hvor det bare sådan noget gelé. Men jeg kan meget godt lide, at de har brugt den gamle lyd for Transformer-tegn, så den der, jeg kan ikke lave den. Men den altså, der, undskyld. Jeg synes faktisk, at det er godt lavet, når de transformerer. Jeg kan bare ikke lide det. Men det er bare, hvis du ser sådan en film, som nu er vi inde og se Pacific Rim sammen, ikke? Og der tænker man sådan, okay, alle monstrene og alle transformere er de jo ikke, men alle de her store, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de her mechas, de er jo godt fundet på. Der har man virkelig tænkt sådan ud af boksen og tænkt, okay, hvordan kunne de se ud? Jægers er ikke det, de hedder. Hedder de ikke sådan et eller andet? Og de har jo alle sammen, de ser jo alle sammen forskellige ud, og du er ikke i tvivl om, hvem der er hvem og sådan noget. De er alle sammen et distinkt udseende. Der er også kun fire eller fem. Jo, men alligevel. Altså, jeg synes bare, der har de fandme været, jeg synes, de har været lidt, de var sådan lidt... Jeg kan godt lide, at vi har de her... Der er i hvert fald en lille håndfuld af de gode, og en lille håndfuld af de unge i bilform, som jeg godt kan kende fra tegneserien. Med flyveren og de forskellige kampvogne og helikopteren. Men lige så snart, at de i slutningen ændrer fra bilform og over til... Det er jo det, der var hele problemet med træerne. Det var, at der løber de alle sammen rundt som robotter, og der er nok 30, der kæmper mod hinanden, og vi aner ikke, hvem der er hvem. Det samme er problemet i slutningen af 1'eren, i bare meget mindre format. Vi kan se Megatron nogenlunde, fordi at han er stor, større end alle de andre, og så Optimus Prime, og så resten, det er bare lal. Jeg er sådan nogle gange, nogen der døde, så tænker jeg, var det en god eller nogen? Men jeg synes, hele vejen indtil vi når til den der, hvor de står på det plateau, eller der i den dæmning, eller hvad fanden de er ved, hvor Megatron han kommer fri, derved kan jeg sådan set, der synes jeg, det er okay, de fungerer okay, bortset fra hende der blondine, vi ikke har været inde omkring endnu, hende der superhacker. Vi er slet ikke færdige med random omkring det. Men der synes jeg sådan set, at Transformer-delen fungerer ganske fint, og det var det, som jeg kom for at se. Især der, hvor at de gode Autobots, de lander, altså det var sådan noget, som, det var det, jeg gerne ville have. Det lavede, altså... Det var jo lidt, det var fanservice, der fungerede. Ja. Det var bare ikke særlig, i forhold til de ville robots in disguise, så var det ikke sådan særlig diskret måde, de lander på. Vi lander bare i de mest befolkede områder overhovedet. Det ved jeg ikke. De kommer ned som en klump, og det er måske svært at retningsbestemme. Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Men jeg synes bare, det er ikke så tit, jeg har prøvet det. Det er bare, når man ser så mange fede ting, man kan lave i sci-fi. Altså nu, du for eksempel District 9, eller nogle af de der production designer, der arbejder i dag, også Prometheus for eksempel, ikke? Hvor man virkelig siger, okay, det har jeg ikke set før. Altså rent produktionsmæssigt. Jeg tænker på sådan nogle af idéerne, ikke? Ja. Eller Minority Report, for den sags skyld, eller et eller andet, hvor man sådan tænker, okay, det er fandme godt fundet på, der har de virkelig gået så umage for at lave noget nyt, jeg ikke har set før. Og det er bare, du kan bare tage den film, som du så i går, som du synes ikke var særlig god, eller forleden. I Her, altså produktionsdesignet deri er jo... Jeg synes bare ikke, det var fantastisk. Er jo genialt, altså det er jo virkelig fedt lavet. Men det er ikke, jeg tror ikke, det er det, han går efter at lave. Jeg tror, han går efter at tjene de store penge. Det er rigtigt nok, men der går det bare galt for mig, fordi så bliver jeg også bare ligeglad med Transformerne, fordi jeg kan ikke kende forskel på dem. Så det bliver bare sådan en masse, og det bliver bare, det indgår bare i hele den her støj, som hele filmen er. Hele filmen er bare støj for mig på et tidspunkt. Især der i den der by til sidst, hvor jeg ikke kan kende forskel på dem, hvor man sådan siger, hvem dør der i, hvem døde i det der? Er han god eller ond? Eller hvad er det? Hvor er det egentlig, de vil hen? Altså, han er jo en meget... Michael Bay er jo en instruktør, der kun kan fungere i vores tid, ikke? Altså, han kunne ikke lave film sådan her for 20 år siden. Fordi så var der ingen mennesker, der kunne forstå det. Men fordi, at vi har set film i så mange år, og blevet så trænet i filmsproget, så vi kan selv... klipperytmen er jo gået op. Det har man lavet nogle undersøgelser, der har vist, at klipperytmen er blevet hurtigere inden for de sidste 20 år, ikke? Og det er den her jo et klart eksempel på, at klipperytmen... Nu siger du 20 år. Han har jo faktisk utroligt... Altså, man føler sig lidt gammel. Han har faktisk været med i 20 år som filminstruktør efterhånden. Ja, men hans Bad tempo også. Det er faktisk hans film, der trækker det op. Ja, men min indtryk er også... Alle andre, de står fuldstændig lige. Det er hans film, der er kommet. Jeg mener, det er David Bordwell, der faktisk har lavet sådan en undersøgelse, hvor han har sat sig ned, og så han kigget på film 50 år tilbage, og så har han bare gået frem, og så han, hans konklusion er, at kliprytmen generelt er gået op. Men, og det forklarer han med, at vi er blevet bedre til det her med at connecte selv. Vi kan selv connecte billederne inden i hovedet, eller connecte rummene inden i hovedet, fordi vi er så vant til at se, hvordan man klipper film. Og det er han jo virkelig et eksempel på, ikke? Fordi det går så hurtigt. Kameraet bevæger sig hele tiden, enten den ene eller den anden vej i de der panoreringer, og vi får de der 360 shit just got real moments for Bad Boys, ikke? Det får vi rigtig mange gange her i også. Og det klipper så hurtigt, ikke? Så det visuelle rum, altså der rummet, som tingene foregår i, som vi bliver præsenteret for, er meget, meget svært at forstå, og derfor er det meget svært at forstå, okay, hvor er de henne? Og hvor er han på vej hen? Og hvorfor står han der nu? Nu stod han der før, fordi han skifter hele tiden, han klipper så hurtigt. Og der er mange jump cuts, fuldstændig uden grund, og der er mange slow motion. Slow motion bliver brugt, konstant, ikke? Altså, ja, og det bliver brugt så meget, at det mister sin betydning fuldstændig, ikke? Altså, fordi de der effekter skal man jo kun bruge, når man har noget vigtigt at fortælle publikum. Ikke når folk bare stiger ud af en bil, vel? Altså, medmindre det er vigtigt, at de stiger ud af bilen. Så han har sådan en meget sådan kinetic style, ikke? Og det synes jeg, det slog mig, det ville kun kunne fungere i dag, fordi at hvis han havde lavet den her film for 10 år siden, så ville folk simpelthen ikke kunne følge med, tror jeg. Jeg har svært ved at følge med nogle gange. Jeg har svært ved nogle gange at lave de der, okay, hvorfor skulle vi se det klip, sidder jeg nogle gange og tænker, eller hvorfor skulle vi se det klip, eller hvorfor skulle vi ikke se mere af det der, det var da vigtigt. Og man bliver nødt til selv og hele tiden, og ens hjerne bliver hele tiden nødt til sådan selv at fylde de her huller ud, som der er. Fordi der er rigtig mange huller, fordi der bliver lavet nogle klip, hvor der mangler nogle dækbilleder og sådan noget, fordi han har så travlt med at klippe hele tiden. Han har jo faktisk en sådan slags beslægtet bror nærmest i Hollywood, som så desværre ikke lever mere. Tony Scott. Ja. Han har jo også arbejdet rigtig meget med det der med klipning. Ja. Og en af de film, at folk har sværest ved at forstå hans, også på grund af klipningen, det var jo den der Domino, som jo faktisk er cirka 10 år gammel. Ja, hvor han gik fuldstændig amok med hans klipning i den, for virkelig at skjule, at der faktisk ikke rigtig var nogen historie i filmen. Det er jo lidt det, Michael Bay også, han kører lidt på, at det der med klipning og med flashy tricks og det hele også, altså, for ligesom at sløre, at der måske ikke er så voldsomt meget historie i den, altså. Ja. Men det ser godt ud, altså, for dem, at der kan lide den type af tricks, altså. Men jeg ved ikke, om det er for at skjule, eller ikke er så meget historie. Jeg tror bare ikke, han er mere interesseret i at få det visuelt lækkert til at se lækkert ud, som han synes ser visuelt lækkert ud. Det er jo også det, vi har snakket om før, altså det er det med, at han, hvis Michael Bay på et eller andet tidspunkt får et godt manuskript, så tror jeg altså godt, at der kan komme noget godt ud af det, fordi hvis han koncentrerer sig mere om det tekniske, som jo, han jo faktisk er ganske ganske god til. Hvis der lige bliver lagt en lille smule bånd på ham nogle gange, altså. Jamen er han det? Er han dygtig? Fordi det, jeg har svært. Altså, han er jo noget tør, forstået på den måde, at der er ikke andre, der ser ud. Altså, der er mange, der har prøvet at lave hans efterlignende stil, men han er jo noget tør på den måde. Han har sin helt egen unikke stil. Den her kinetic style, ikke, som du siger, ligner lidt Tony Scott, og det giver dig fuldstændig ret i. Og jeg synes, det bliver sådan nærmest det bliver nærmest hysterisk at se film på den måde. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg er meget mere til. Jeg vil hellere have lange kameraturer og mere dvælende billeder og sådan noget. Jeg synes godt, det kan gå for hurtigt. Og det er også derfor, jeg synes, når jeg så ser den her film, så til sidst, altså da jeg sad og så den biografen, jeg fik nærmest hovedpine, ikke? Fordi det er sådan lidt okay. Og det er jo ikke engang den af dem, der er værst. Den her. Det er bare sådan bombardement af billeder og lyde, ikke? Sådan, og når du ikke kan se en mening med det, så bliver det bare støj, ikke? Så han er meget en instruktør af sin tid, synes jeg. Især med de her film. Altså det han laver film til et medietrænet publikum. Det er stadig min tese. Jeg tror ikke den her film ville ikke kunne have fungeret for 15 eller 10 år siden. Det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke publikum simpelthen, man vil ikke holde klippetempoet så højt som man gør. Og det går også så hurtigt nogle gange, at ting faktisk nærmest går tabt også, når jeg sidder og ser filmen. Fordi det er nogle gange sådan nogle pointer, der kan være en sjov joke eller et eller andet, men den går faktisk tabt, fordi han har så travlt med at klippe til den næste action scene. Så selv de gode ting, han måske kunne have haft med, det når du ikke at fange, fordi det går så hurtigt i nogle af de her klip. Men det er jo lidt sjovt det der med det hektiske og med den hurtige klipning og sådan noget der, altså fordi en af de instruktører, vi sådan er forholdsvis enige om, vi kan nævne en film, der det er Paul Greengrass, og at han er en god instruktør. Men han er jo stadigvæk en af dem, at der også, at det er så på grund af, at han har den dokumentarfilms baggrund, altså han, at han har den der lidt hektiske klippestil nogle gange også, altså hvis de bare står og snakker sammen i for eksempel Bourne Supremacy, de står og snakker sammen inde på et hotelværelse, så klippestilen, den er fuldstændig hektisk og vanvittig, altså. Den gør jo også, at man i forhold til hans film i hvert fald bliver mere nærværende. Man føler, man er en del af samtalen. Og den der, ja, den der scene, han har, den der... Der gik han måske en lille smule for langt i den nogle gange, altså med klipningen, altså. Den der scene, hvor han slås ind i det hus der, den er jo fuldstændig... Ja, men altså sådan en scene, altså. Hvor de bare står og snakker sammen, altså, der burde man kunne stole nok på replikkerne og på skuespillerne til, at ikke hele tiden at trække... Det kan godt være, at nogen synes... Ja, det er jeg ikke helt enig i, at nogen synes, at man bliver mere... Man kommer mere med ind i scenen, hvis at den sådan hele tiden kameraet kører ligesom Saving Private Ryan. Fordi altså, du kommer til at slappe af. Du skal være på mærkerne hele tiden. Det er hans måde Dutch angles der. Jeg bliver irriteret over det, fordi jeg sidder ikke og... Jeg ender med ikke at sidde... Jeg ender med at blive ligesom Christoffer, sidder ikke og lægge mærke til, hvad joken er, eller replikken er, altså fordi jeg sidder og bliver alt for meget fokus på, hvordan den er klippet, og hvordan den er fotograferet, at man sidder og bliver irriteret over, at det burde være nødvendigt, altså at han ikke lige kan slappe af, lige i de der 2 minutter, at de lige præsenterer et plotpoint, altså. Ja. Men jeg synes, i modsætning til Michael Bay, så er grunden til, at jeg ikke synes, det er irriterende ved Greengrass, det er, at han formår at opbygge en historie, nogle karakterer, som... Jamen, der er nemlig en historie i hans film, Jeg føler mig engageret i, jeg føler mig ikke engageret i Michael Bay. Noget andet er også, at... Men det er jo ikke sikkert... Altså, vi ved ikke, hvor meget det ligger i manuskriptet, og hvor meget... Nu vil jeg ikke sidde og forsvare Michael Bay, men... Nej, men det er jo ham, der har valgt at skyde filmen, kan man sige. Og Bourne-filmene, tror jeg, har... Altså, der er noget mere dybde i dem, i hvert fald, end det, vi får her. Man hyrer jo også Michael Bay for at hyre Michael Bay. Man hyrer ikke Michael Bay, fordi man regner med, at nu laver han lige den næste film, der minder om Hitchcock. Vi kan jo se... Der er rigtig mange folk, der kan lide ham, ikke? Altså, men det er jo ligesom at gå på McDonald's, ikke? Altså, man ved, hvad man får, men jeg har det bare lidt ligesom, at det er ligesom at gå på McDonald's, og så få en burger, der er blevet kold. Altså, og jeg troede, du mente, man havde lidt dårligt at skulle ud og kaste op bagefter. Ja, ej, så grimt synes jeg alligevel ikke, det er, vel? Altså, fordi man får det der er fuldstændig skabelon bygget op til en... Man får det, man kommer efter. Masser af action, ikke? Men det er bare, det bliver bare ligegyldigt, ikke? Langt hen ad vejen. Ja. Men lige for lige at afslutte Greengrass, fordi jeg bliver nødt til lige at forsvare mig i forhold til det angreb her, så synes jeg også, altså det er også noget, han skruer lidt ned for. Både i Ultimatum, men også i Captain Phillips, der har han jo skruet en lille bitte smule ned for det. Også ja, Captain Phillips er jo meget mere sådan dokumentaragtig end Born. Ja. Supremacy. Og han bruger jo det der shaky cam, fordi han tænker det sådan dokumentarisk, tænker, okay, hvordan, hvis et kamera var på karaktererne, eller var lige ved siden af karaktererne her, hvordan ville det så se ud? Altså det er lidt ligesom, når du ser i fjernsyn en tv-nyheder, og så ser du en eksplosion, og så ser du nogen løbe med kamera. Det er jo lidt den effekt. Men der er stadig meget, at det sådan laver fuld cirkel, altså fordi at det går jo meget af den måde, de laver shaky cam på i dag, og den måde, de laver med, at du er der, følelsen, at det skal være der. Det kommer jo fra Spielbergs Saving Private Ryan. Ja. Jamen, det er rigtigt. Der gjorde, at man kunne ikke filme en kampscene, man kunne ikke filme nu er det så landgangen i Private Ryan. Det kunne man ikke filme sådan i lange skud og sådan stille skud, og sådan man så det, men man skulle være inde midt i det hele, og man skulle være sådan, at man faktisk følte, at man fik en kugle i hovedet lige pludselig, altså. Ja, du skal sidde på kanten af de sæder. Det synes jeg faktisk også fungerer i den film. Der er rigtig mange filmer, der er efterlignet sidenhen, hvor det ikke har fungeret. Altså, de har fanget ideen i det, men de har ikke fanget, hvordan man gør det, altså. Jeg synes ikke Greengrass overhovedet er en af de værste. Jeg synes for eksempel slutsekvensen på Supremacy, der hvor de kører gennem Ruslands gader, der er fuldstændig fantastisk, selvom der er en del shake cam. Men det er jo heller ikke kun shaky cam, det er jo mere også det der med at klipperytmen er så høj, og der er Greengrass' klipperytme altså ikke helt så hysterisk på samme måde, helt så voldsom og helt så det er virkelig sådan en angreb på alle mine sanser på en gang. Og jeg bliver simpelthen træt i hovedet, da jeg ser Michael Bay. Altså, og jeg oplever det igen, når jeg ser den her film. Altså sådan, når jeg kommer hen dertil, hvor de skal prøve at forsvare den der by, eller hvad det er. Så, Mission City. Ja, så giver jeg bare op. Så tænker jeg bare, okay, nu er der en time endnu, og jeg kan næsten kolde ud. Men det er også det, at alting falder sammen. Der falder plottet, altså det hele crasher bare der. Og det, man har siddet i halvanden time på det tidspunkt, og tænker, nu kunne det sådan set godt være slut, og så kunne man have det godt. Men ja. Det er Lasse Spang Olsen med et større budget. Men det sjove er jo, fordi de første par manuskripter, der kom frem, der var det jo meget, der omhandlede det meget... Det første manuskript, mener jeg læste for nogle dage siden. Det første manuskript omhandlede meget af de her Transformers. Så kom Spielberg ind over og sagde, at han ville gerne have den her coming of age historie, som jeg snakkede om ind over med en dreng og hans kæreste og en hund og huha, hvor godt. Og så kom Michael Bay ind over og tænkte, det er kraftedeme, det er kedeligt det her. Der skal bare noget militær og nogle soldater og noget bomber og noget lort ind over. Og det er så der, vi endte. Og det er lidt synd, ikke? Fordi man har fået ham, hvad det hedder, Kurtzman og Orki, som sådan set efter sigende skulle være glad for Transformers og have set serien og har opbygget noget manuskript, eller det var så ikke dem, der lavede første del af manuskript, men de første manuskripter skulle i hvert fald være meget mere tro mod serien, og jeg synes, det er rigtig synd, at vi endte i det her, fordi jeg vil stadigvæk gerne have en rigtig god Transformers-film. Det kunne have det potentiale til at være rigtig fedt. Og det er, der, altså, det er derfor, jeg bliver så ked af det lige nu, når jeg ved, at Michael Bay han er på vej med en anden af min nok endnu større barndoms yndlingslegetøj, nemlig Turtles. Jamen, det er ikke ham, der er instrueret. Nej, det ved jeg godt, men han er producent. Ja, de ser forfærdelige ud, de Turtles der. Og det er simpelthen... Liebesmann. Livsmand, undskyld, ja. Han, altså Die Hard 4 ligner jo også meget en Michael Bay-film, både sådan i farvevalg og... Ja. Men jeg synes bare, det er virkelig... ja, det ved jeg ikke. Men det der også gør hans stil så hysterisk, det er det der med, at kameraet bevæger sig konstant. Der er jo ingen observerende kamera nogen steder. Kameraet bevæger sig hele tiden. Kameraet er konstant i bevægelse, også... Altså også når det giver mening til bevægelse. Det er også bevægelse, når man skal have en intim snak mellem to personer. Så er det også bevægelse. Så du får aldrig den der nærhed. Altså. Det er fordi, at den hele tiden laver elevatorblikket på Megan Fox. Ja, eller også så laver den der, han laver de der panoreringer eller kranture hele tiden. Det er hele tiden i bevægelse. Det står aldrig stille i kameraet. Og ting bevæger sig hele tiden i hele billedet. Ikke? Altså, det, ja, jeg bliver bare træt. Jeg synes faktisk, du har en reel pointe i det der med, at det er lidt svært at se forskel på dem. Altså, der er rigtig mange, der ikke er inde i Transformers-universet rigtigt. Og så når det hele det går så hurtigt, altså, og kameraet flyver rundt, og der har ikke rigtig været nogen interaktion mellem de her humanoide robotter, eller hvad man skal kalde dem, eller Autobots. Altså, man har ikke lært dem at kende, og lige pludselig så flyver de bare rundt i alle retninger, og det bliver virkelig svært at holde styr på. Ja, og du er ligeglad, at nogle gange dør, fordi du har ikke, altså det eneste introduktion, du har haft, det er der, hvor Optimus Prime introducerer dem alle sammen, og så får de lige en mekat, det er min medic, ja. Og det er min bla bla bla bla, og det er min weapon experts, og bla bla bla bla. Så for mig at se, så er det det hurtige klipperytme, til dels shakecam, men i højere grad den hurtige klipperytme, og så det der med kameraet konstant i bevægelse, og så den her fuldstændige overbrug af effekter, slow motion, og jump cuts og speed ups og sådan noget det, og fuldstændig uden grund bare sådan kastet ind de steder, hvor han synes det ser fedt ud, i stedet for at det tjener historien og filmen noget formål. Hallo? Ja. En sjov ting jeg læste mens jeg sad og kiggede på trivia til den her film, var at Spielberg faktisk anbefalede Michael Bay at bruge flere praktiske effekter. Mm. Det gjorde han også nogle steder, men jeg ved ikke, altså nu er filmen selvfølgelig ikke så gammel endnu, men jeg synes Transformer, effekterne ved Transformers er utrolig godt lavet. Jeg synes de holder, ja, de holder rigtig det godt. Det er sjovt at se, jeg læste at der var så mange visuelle effekter indover, at nu når de havde Det tog dem 38 timer at lave en frame. Og der er 24 frames i sekund, eller? Yes. Det er en del. Så, og det er så lavet ud ved ILM, og man skulle nok tro, at de havde lidt jern. De har nok lidt processorkraft. Ja. Så, ja. Jeg kan så også se, at det i rulleteksten, der krediterer de også K&B Effects Group, dem er der startede som effektsfolk på Evil Dead-filmerne. Okay. De har været inde over og lavet nogle af de der praktiske effekter. Fedt. Det er virkelig, hvad det er i den, de har lavet, men altså, det kan godt være, det er i nogle af det ekstra materiale, der er på skiverne, at de bliver interviewet der. Det står blandt andet, at der Bonecrusher kører ind i bussen. Jeg tror, det er ham der står på rulleskøjter. Den rulleskøjten i Transformers kører ind i bussen. Det er praktiske effekter. Okay. Så de har lavet en stor rulleskøjten i Transformers. Ja. Jamen, effekterne fejler ikke noget, og billedsiden, altså, han har jo også smukke billeder. Jeg synes bare, det er sådan igen, det er lidt kedelige billeder, fordi det er sådan lidt, der er ikke, det hele ser ud, som det skal, og farverne, der er punk på farverne, det ligner sådan en 90'er video. Det ligner sådan Spike Jones fra 90'erne, hvor man sådan lige har skruet op for farverne fuldstændig vildt, ikke? Det er jo ikke sådan, det er jo ikke en naturlig farveskema, han har, synes jeg ikke. Og der er de der solopgange og solnedgange, og der er de blå farver og de gule farver, og det ser fedt ud, og det eksploderer og sådan noget, men jeg sad sådan og tænkte, er det egentlig smukke billeder, det her? Altså, det ser jo fedt ud, men er det sådan virkelig smukke billeder? Det jeg tror sådan lidt, det er ikke nogle billeder, jeg sådan husker bagefter og tænker, det var bare et fedt skud, det der, eller sådan noget. Sådan har jeg det. Sådan lidt billige postkort smukke. Ja, de er sådan lidt almindelige. De er ikke sådan, jamen, sådan havde jeg det i hvert fald bare. Det er ikke sådan, hvor man tænker, okay, det er fandme et fedt skud, det der. Altså, fordi det er jo flotte i HD, og der, han fanger en flot solnedgang, ligesom han gør i. Jeg tror, spørgsmålet er om alle hans film er der ikke det, det tror jeg næsten der. Spørgsmålet er om han bare skulle ansætte som visual effects guy på en Transformers film i stedet for som instruktør. Ja, eller DP, altså simpelthen stå for kamera og arbejde. Nej, eller runner. Så vil vi have endnu flere af de der 360 grader. Ja, jo. Der er også en del lensflares. Ja, det er der godt nok. Han filmer bevidst altså, op imod solen. Det visuelle og det hvad hedder det? Jeg har faktisk hørt, at han nu snakker jeg med filmoperationen, at han arbejder meget med det her med at skyde billeder i skumrigstiden, sådan når solen er lige, hvad det hedder, magic hour. Ja, det er magic hour, det er noget helt andet, Christoffer. Jamen det her med, hvordan er det, Niels? Når man når solen er lige ved at gå ned, eller hvordan er det? Ja, det er lige de der par minutter der, man kan gøre det, eller det der halve time, hvor meget det er der. Ja. At Malik Days of Heaven blandt andet, den optager på den måde der. Ja, men det er jo sådan, at han også, især med den nye, har han arbejdet rigtig meget med det, så han er meget bevidst om det her på en eller anden måde. Men, og effekterne fungerer også rigtig fint, det er jo ikke det, jeg har, det er faktisk noget af det, jeg ikke har problem med. Så selve billederne og effekterne har jeg ikke noget problem med, alt andet er noget. Hvilken rating var den, havde den af? Er den PG, eller hvad er den? Jeg tror næsten, den er PG. Du ser jo ikke noget sådan boobies eller blod eller noget. Jeg tror den er pige. Du ser Megan Fox. Ja. PG-13 kan jeg se. For intense sequence of sci-fi action violence, brief sexual humor and language. Ja. Altså det er sådan rimelig, hvad kan man sige, tilforladeligt. Ja. Og jeg synes, at et af den store problem, det er nemlig også, at den ikke er uhyggelig. Altså det er kæmpe store alien robotter der kommer ind, og jeg synes ikke at den er uhyggelig på noget tidspunkt. Nej. Men skal den være det? Er det en uhyggelig? Man kunne måske godt have lidt sådan lidt suspense nogle gange også, altså. Ja, fordi det var der ikke. Nej. Det var fuldstændig væk. Ting sker bare lige pludselig, ikke? Altså, ja. Jo, nej, det passer faktisk ikke. Han opbygger faktisk lidt nogle af de der angreb op, for han opbygger lidt. Det aller første angreb. Ja. Der er lidt, men så tror jeg, han glemmer det, altså så giver han ikke mere rest af filmen. Altså. Og der er også lidt der ved dæmningen, er der ikke det? Er der ikke lidt suspense der med, hvor de kommer ind, og de ikke rigtig ved, om de er kommet ind, og bla bla bla. Og sådan. Og der er også der, hvor hende der tager SD-kortet, og så tager det med hjem til hendes hackervind, og så kommer FBI og anholder dem, og det var bare... Hende har vi stadigvæk ikke snakket om. Jeg kan simpelthen ikke modlægge den film. Men det var bare det der også, for de siger, at det her, det er bare experts. Hvad er det, hacker? Det er internet experts, eller hvad de kalder dem? Analysts. Jeg tænker bare, my ass. Experts, my ass, tænker jeg bare. Kæft, det, om hun sidder, hun sidder mellem to, som har fedtet hår og fuldskæg. Åh oh, jo, så. Men det er igen bare det der generic types, yep. De ligner jo ikke eksperter, og de der ting, de siger, heller ikke. Hvordan ser en ekspert ud? Vil jeg bare lige høre. Jo, godt nok. Fint nok. Det kan godt være, at de ikke ser ud på en speciel måde. Men de opfører sig i hvert fald mere ekspertagtige end de her, de gør, de her karakterer. For de bare sådan stater det åbenlyse hele tiden, ikke? Altså sådan, nå okay, nå, det kunne være Kina, ja okay. Jamen, det er rigtigt. Og de bliver aldrig rigtig sådan integreret i historien. Altså det er sådan noget med, så møder de hinanden i helikopteren der. Det værste med de her signalanalysefolk, det er, at de får jo udleveret et eller andet bånd med det her skide signal på, som de skal sidde og analysere. Og lige pludselig, så kan de se det i gang igen. Og jeg aner ikke, hvor de kan se det henne, og hvordan de har, jamen jeg kan simpelthen ikke, ej. Jamen det er også mærkeligt, sur, når de har det der det. Signal, ikke? Det, hvorfor, de må da have nogle satellitbilleder, eller et eller andet, tænker jeg, altså. Nej. Det bruger man ikke. Ja. Det er ikke det, de skal analysere. Og så, ham, så kommer de hjem til ham gutten der, så bruger han 3 sekunder. Ja, der står der lige noget embedded. Ja. Der. Det, ja, nej. Hm? Ja, det er der, hvor vi får den fantastiske... det er der, hvor vi får den der flashback til den der den der ice expedition der, hvor han så siger, the ice is melting faster than it's thawing, eller hvad han siger. Han siger freezing. Sådan, the ice is freezing. The poles. Yeah. The ice is melting faster than it's freezing. Yeah. Nej, it's freezing faster than it's melting. Det giver ikke nogen mening. Hvad fanden betyder det? Det er altså en kongekommentar. Det giver ingen mening. Det er what? Det er altså godt skrevet, fordi man sidder ved at falde lidt hen der, og så kommer der lige sådan en der, så vågner man lige op. Hov, hvad sker der? Ja, der er du. Så er lige med altså, igen. Så kommer vi også, vi kommer der ned i sådan en noget der ligner Fortress of Solitude. Altså der de har det, de har i hvert fald set Superman på et eller andet tidspunkt, og så. Nå ja, de der papasee iser, ja. Ja. Ja, men også det der med, altså der er ingen andre der har hørt om det her angreb. Det er bare ligesom USA er blevet angrebet og var i krig, men sådan resten af USA opfører sig bare almindeligt. Der er ikke sådan en krigstilstand og sådan. Det er meget meget mærkeligt. Og så altså sådan, så det der med at de står ja, og så står de og udtaler sig om den officielle, jeg tror det er udenrigsministeren, eller hvad er det? Nej, han er hvad er han? Forsvarsministeren. Han står og udtaler sig om at den her teknologi har de aldrig set før. Det, altså vi er blevet angrebet noget som vi aldrig har set før. Altså jeg tror nok befolkningen ville gå rimelig i panik, hvis den amerikanske stat stod og sagde det til sin befolkning, tænker jeg lidt. Siger han det? Siger han ikke det kun til de der analytikere? Siger han det til pressekonferencen? Nej, han siger det sådan til TV. Han siger det til pressekonferencen. Ja. Så, ja. Og det er jo her ikke engang sandt. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har set det før. Ja. Nå ja, det ved de bare ikke, ja. Det er rigtigt. Men hvad synes I egentlig om Shia LaBeouf? Han er forfærdelig. Hader ham som skuespiller. Det er ikke hans bedste rolle i hvert fald. Han kan simpelthen, jamen har han en god rolle? Jeg kan simpelthen ikke. Altså jeg kan godt lide ham i Disturbia. Den er så ikke set. Og Holes. Den er så heller ikke set. Den er heller ikke set. Den der komedieserie dengang i December TV 2. Nej, den er heller ikke set. Men de to film jeg har set ham i, Indiana Jones og den her. Transformers, ja, jeg har også set de andre Transformers. Nej. Når fanden er han også med i et eller andet som barn? Nu skal jeg lige prøve at slå. Ja, han er med den der Even Stevens, er det ikke ham, der er med den? Er det ham? Ja. Nå. Jeg synes faktisk, han stod for nogle få sjove... Nej, Bernie Mac lavede det ene sjove, der var i den her film. Der hvor han siger, det er Bolivia, it's like the country where it runs. Ja, han, jeg kan godt lide ham. Han er sgu da en sej skuespiller, eller var en sej skuespiller. Også den der, nu skal jeg lige se. Jeg har lige fanget et klip frem, fordi det var det eneste, der kunne få mig til at grine i den her film. Son of my love things. Lies not one of them. Especially not in front of my mammy. That's my mammy. Hey, mammy! Oh, don't be like that. If I had a rock, I'd bust your head, bitch. Same as she's deaf, you know? I'm kidding. Det var så mærkeligt, hvor han griner på det. Jeg kan godt lide, han griner på sådan en mærkelig, altså hvor han virkelig bare griner, virkelig mærkeligt. Det kan jeg godt lide. Ja. Det giver ham lidt kant på en eller anden måde. Men jeg synes, det er sjovt, når det, han siger det der, what would Jesus do, og hvad er det mere, han siger? Nå, ja. Nej, det er forfærdeligt. Den scene er simpelthen forfærdelig. It's Satan's Camaro, der han i bilen jagter. Der er nogle flow, der er nogle sjove, også det der med, it's probably Japanese, definitely Japanese. Ja. Han siger også på et tidspunkt, that car is sensitive. det synes jeg faktisk, altså jeg synes, han fungerer faktisk, han råber lidt meget og skriger lidt rundt og sådan, formår ikke rigtig at gøre noget før til sidst, men han er der lidt, og jeg synes ikke, han er ikke sådan helt, han har ikke så meget arbejde med, men han får det bedste ud af det, han har, synes jeg, et eller andet sted. Han gør det okay, synes jeg. Jeg synes derimod ham der... Når du siger, han har ikke så meget arbejde med, så er det hans kompetenceområde, ikke også? Ja, og det er også hans, de der replikker, han skal sige, den okay. måde, han er på og sådan noget. Men derimod ham der, den sorte, som spiser alle donutsene, han er bare irriterende, han råber og skriger bare. Det er hans... Alt han har lavet, altså. Han har lavet så mange elendige optrædener, altså. Og det kender jeg så ikke lige. I Romeo Must Die, for eksempel, med Jet Li, der er han comic relief i den, for eksempel. Er han med i den? Det er sgu da ikke glemt. Det var sgu da Konstantin, jeg så forleden, hvor han er chauffør der i. Han er ham, der kører Konstantin rundt. Ja, det er sjovt. Nu tænkte jeg på Anthony Anderson. Jeg er stadigvæk omkring Charlie Biff. Ja. Jamen, du har faktisk næsten set alt, han har lavet, Morten. Selvom du faktisk kun mener, du har set to. Ja, du denier det bare. Du denier din Shara. iRobot er han også med i. Din Shara Love. Lawless også, hvis du har set den. Det har jeg også. Der kunne jeg faktisk... Ja. Der var han... Det var en god film. Det var en udmærket film. Der var han okay. Ja. Men der er plads til Shara i dit hjerte, kan jeg høre. Ja. Der er plads der. Der er et lille sted, reserveret til Shia. Jeg synes, bare se Indiana Jones, den der homemade ting der. Okay, you, godt nok, case closed. Fordi han er frygtelig i den film, ingen tvivl om det. Det har han så selv sagt på et tidspunkt, ja. Han har været ude og undskylde for den også, altså. Ja. Var der andre, der undrer sig over det der Bumblebee? Første gang vi ser den, så laver han nærmest sådan en bat-signal ud af maven. Med Transformers, det kan jeg altså ikke huske fra tegneserien. Hvor han laver det op på himlen. Ja, det er sådan en debat-signal. Han kalder bare de andre ned. Ja, det synes jeg bare er mærkeligt. Jeg synes til gengæld også, det er mega irriterende, det der med, at han kun kan snakke gennem radioen. Og, altså, der er nogen, der kan forklare mig, hvordan det fungerer. Fordi han ikke, jeg synes, det er meget... Det kunne jeg godt lide. Han bruger sine film quotes og sådan noget. Han bruger nogle for Orson Welles, War of the Worlds også på tidspunkt. Ja. Jeg synes, det var lidt. Jeg synes også, det fungerer de bedre, end det han. Jeg kan lide den film. Det er lige den detalje der, Christoffer. Jeg kan godt lide, at Charlie Buff, han har en Strokes t-shirt på. Det synes jeg, det får han lidt point for i min bog. Men det er også en lidt billig trick. Det er de små ting. Ja. Ja. Det er det, de unge, de vil have. Lige på det tidspunkt. Ja. Nå, hvad med Megan Fox? Kunne I lige hende? Ja. Nu er jeg omkring skuespillerne. Nu siger du skuespillerne. Inderne. Jamen hun er, altså, men... jeg sad lang tid, og tænker, hun er bare irriterende, men hun er hot heri. Altså det er hun jo, hun er jo sindssygt hot heri. Det kan man ikke tage fra hende. Det er hun altså. Men hun er godt nok også bare fremstillet meget sådan... Hun er jo enormt objektificeret, ikke? Altså det der skud, hvor hun står over bilen der. Yep. Hvor den bare sådan nærmest bliver filmet på hendes midter. Og det er jo det, han laver i toren igen, hvor hun sætter på motorcyklen også. Ja, det kan, har jeg også set, det skulle være bare tænker, okay, hvis hun sad sådan der, så var der ingen andre, der kunne arbejde i det værksted der. Så hun er jo mega hot, det er der ingen tvivl om, men de har også, altså, hun kan ikke noget, hun gør jo ikke noget, hun gør lidt sidst, hun kører den der bil. Det er det, hun gør, men hun er også bare, de har bare fået hende til at virke enormt dum, der hvor hun snakker om, at og jeg ved godt, det skal være sjovt det der med, at de har gået i samme klasse i 10 år, og hun har aldrig lagt mærke til ham. Men hun ved ikke, at de går i samme klasse. De har gået i samme klasse i 10 år, og hun ved ikke, at de går i samme klasse. Så er man godt nok dumt, tænker jeg. De går ikke i klasser derovre, de har fag sammen. De har timer. Det er jo bare, fordi han ikke har været en af the popular kids. Det er bare det, de prøver på. Han har ikke været en junk. Men jo, det er sgu da pisse sexistisk, ikke? At hun bare vil have nogle store jokes, og så det eneste, der får hende til at interessere sig for ham, det er, at han har en bil lige pludselig. Så... Ja, ellers så havde hun overhovedet ikke lagt mærke til ham før, men nu har han en bil, så kan han godt bruges til et eller andet, så kan han yde en eller anden service for ham. Jeg har bare sådan en svaghed for de der store muskler der. Ja, det siger hun faktisk også på et tidspunkt. Ja. Ja. Og så har hun haft det lidt hårdt med en far, der har været i fængsel. Ja, det får vi så at vide senere. Sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om hende der karakteren. Jeg vil gerne have, at hun var lidt mere kickass, lidt mere sådan Ellen Ripley-agtig, end hun er bare sådan en, der bare... Det kan være lidt ligesom Phoebe Cates i Gremlins også, måske. Hvor hun faktisk kæmper imod dem. Yeah. Ja. Ja, eller moren i Gremlins. Moren i Hun er fandme sej, når man bare stabber den der Gremlins. Ja, det er rigtigt. Men altså, når det, jeg synes faktisk, hun spiller okay. Altså, det er ikke sådan, det er ikke hendes skuespil, der går mig på. Det er det ikke. Det kan jeg godt sådan leve med. Jeg synes ikke, hun spiller værre end så mange andre deri. Nej, det gør hun faktisk ikke. Hun spiller lidt, altså hun er jo bare lidt, men det er lidt, man har lidt, lidt indtryk af, at det er, hvad hedder det, Megan Fox, som Megan Fox i Transformers, ligesom det er Charlotte. Det var også derfor, hun havde det der store skænderi med, eller det ved jeg ikke, der har været meget på nettet omkring hende og Michael Bay, der havde store skænderi omkring, at hun var sur over, hun bare blev portrætteret som en dulle. Og sagde, at det okay. var hans skyld, fordi han var en dårlig hvad det hedder, instruktør. Og så var det, at hun blev smidt ud af først toeren, og så kom hun ind igen, og så blev hun smidt ud af treeren. Så blev hun erstattet en eller anden dulle, kunne jeg sige. Ja, ja. Er der ikke en anden dulle? Er der ikke en, der er endnu mere inkompetent med i treeren? Jo. Endnu mere hot. Ja, de bor sammen. Jason Statham's kæreste. Ja, hun er faktisk også rimelig. Hun er sød. Hun er også en sød pige. Men det er også den måde, de er filmet på, ikke? Altså, de er virkelig iscenesat, de her kvinder. Sådan, og det er også det, når man har set billeder af hende, Nicola Peltz, hende, der er med i 4'eren. Altså, hun er jo designet nærmest på samme måde, som Megan Fox og hende, den anden, hende fra 3'eren. Altså, det er præcis samme måde, de er dullet ud, altså. Ja. Med makeup og med hår og med tøj og det hele også, altså. Lige jo, og de er jo sådan virkelig... Ting, så kan de stadigvæk få en... PG-13 rating. Det er virkelig, virkelig iscenesat, ikke? Altså, og hendes bryster bliver også meget sådan fremhævet til tider, ikke? Altså, så han gør også meget for, at vi også skal synes, hun er hot, ikke? Og det lykkes. Hun er mega hot, det synes jeg. Well done. Mission accomplished. Godt. Det synes jeg, han gør. Jeg synes derimod, John Turturro, det går lidt ondt at se ham her i, fordi... Ja, han er en fantastisk skuespiller. Jeg elsker ham i The Big Lebowski, som Nobody Fucks With The Jesus. Altså, og det bliver bare værre de to næste film med ham. Altså. Godt, jeg synes faktisk, at det bliver bedre i 3'eren. Jeg synes, det var sådan lidt hårdt, dengang de tissede på John Turturro. Det var sådan lidt okay. Og også meget, meget crude humor igen, det der med, at han pisser på ham, og ikke sådan rigtig pisser på ham. Lubricant. Det er sådan lidt okay. Det er sådan lidt sådan 3-årig ville finde på, hvis han skulle lave en film, ikke? Han pisser på ham. Det er, sådan, det er virkelig low... Yep. low bro, common denominator humor, ikke? Så. Ja, den er god. En anden ting, der faktisk også rigtig irriterede mig, det var den måde, som Michael Bay bruger musik på. Jeg ved ikke, om jeg var den eneste. Når han bruger, jeg mener, ikke selve soundtracket, men jo, soundtracket er også sådan meget, meget patosagtigt til at underbygge de her billeder, men mere... mere når han bruger sådan rockmusik eller anden musik. Ja. Der er på et tidspunkt der, hvor hun kører i bilen, så kommer der sådan en new metal på. Og det er bare sådan, åh, for fuck's sake. Altså det er bare sådan, jeg kunne næsten ikke holde det ud, fordi det, sådan, det gør næsten for meget opmærksom på sig selv, ikke? Der er også et andet sted der, hvor bilen skifter om til at blive den coole nye bil. Så får vi det der for Kill Bill, det der dum, dum, dum, dum. Ja, det er så også blevet lidt for brugt til mange år. Ja, det bliver nærmest sådan en kliché, ikke? Og så bliver man igen også bare sådan bevidst om, at både Tarantino og Michael Bay har faktisk sådan lidt nærmest et vulgært filmsprog, ikke? Hvor de virkelig bruger mange effekter og bruger meget sådan... men han har bare ikke Tarantinos charme, vel? Og så kommer det bare til at virke sådan... træls, synes jeg. Jamen, det kan jeg godt følge. Jeg synes bare, hans musikbrug var rigtig, rigtig træls. Selv det der new metal. Altså det er også bare fordi jeg virkelig får gåsehud af, ikke gåsehud på den gode måde, men men det der new metal. Så. Noget new metal. Godt. Er vi ved at have noget vejs inde for Transformers? Jeg vil faktisk lige sige her til sidst, der ikke helt. Jeg siger til sidst, at jeg synes faktisk der er en scene der fungerer okay i den her film også. Jeg lige vil fremhæve. Det er der hvor de skal gemme sig. Og hvor de kommer til at træde på forskellige ting og sådan noget. Det kunne godt have været sjovere, men den her faktisk, det fungerer faktisk meget godt, det der med, at de skal gemme sig. De her kæmpe store robotter, de skal gemme sig for forældrene. der leder efter. Det synes jeg er meget sådan, der er noget komik, der fungerer på en eller anden måde, synes jeg. Den synes jeg er utrolig, jamen det kan det være, men jeg synes scenen er utrolig dum, fordi de bliver ved med at være, så er de biler, så er de robotter, så er de biler, så er de robotter. Ja. Og de bliver ved med at komme frem, selvom han siger til dem, de skal bare lige blive der i 5 minutter, bare lige holde derude i 5 minutter, og hvis de bare var bløde derude, så var det hele bare fint. Ja, og så det der med, at forældrene hører ingenting, og de tramper bare rundt ud i haven, de her robotter, og så er det først, da han... Jordskæl. Det er først, da han tramper på et eller andet, at de så hører ham lige pludselig. Det er sådan igen, jamen, plottet skal ikke lige have, at forældrene skal høre dem endnu, så nu hører de dem først senere. Sådan, ikke? Men det, først, du siger, Lien, det du siger, det er, at du kan godt lide den scene. Ja, jeg synes, den havde nogle gode elementer, sådan komiske elementer, jeg godt kunne lide. Okay. Jeg kunne bedre lide den end nogle af action-scenerne, det er helt sikkert, fordi her forstod jeg formålet med scenen, og jeg kunne se, hvad de forskellige personer var, og jeg kunne forstå, hvad der foregik. Hvor de andre, der følger mig sådan lidt som sådan en gammel mand, der har glemt at få sine piller, og sådan led af Alzheimer, og ikke kunne huske, hvem vedkommende var, og hvad var det nu lige, vi skulle opnå, og hvorfor er det nu vigtigt. Altså det er sådan, så jeg især til sidst bare tænkte, hvorfor er det her, det er vigtigt. Og så det her, det her til sidst, så slår den her, han vil have den her cube, siger han ham der, kan I forklare det for mig? Han vil have den her cube, siger han. Give me the cube, boy, siger Agent Smith. Og så får han den så til sidst, og så dør han. Eller, det gør han så ikke. Men han dør næsten. Det er sådan lidt. Og hvorfor er det, han kan det her lige pludselig? Ja. Det får du jo at vide. Gør man det? Hvis du bare har fulgt med i filmen. Ja. Hvis du bare har siddet stille og hørt efter, hvad Optimus Prime han sagde, så vil du have, så vidste du det. Hvad er det, det han sagde. Det er meget dybt. Det er, at hvis du kombinerer Cubens energi med et eller andet, der er inde under hans brystplade, så vil han dø. Og den vil dø. Det gjorde den så ikke. Men, jamen han skubber den jo ikke ind i Optimus, han skubber den jo op, han skubber den jo ikke. De har jo nok samme, det er jo deres hjerte, deres motor, et eller andet. Jamen han skubber den jo ikke ind i den, der kommer bare sådan noget ud af den, han holder den bare op, ja, og så kommer der sådan det er også derfor, han døde jo ikke. Men det er ikke også fordi han svarer til hvad der er en prime eller et eller andet, og de har det der jo. Energikilde. Jo, men det er et problem, når du selv skal finde på en forklaring for det, synes jeg. Nej, det synes jeg rent faktisk, de forklarer, men noget andet er, at det så var så nemt lige at stikke den deroppe i der til allersidst. Ja. Altså, ja. Som man siger. Måske også var lidt... Som man siger, ja. Jeg sad lige tænkt på det. Nej, men for lige at vende tilbage til den scene der, Christoffer, som du synes, der var så god. Du kunne rigtig køre rundt i det. Jamen, jeg synes, den er okay, fordi... Jamen, det er bare den der alvorlige patos, der er omkring deres mission, og så er de lige pludselig ligger og kravler rundt på alle fire i det her. Jeg synes bare ligesom, det tager... Jeg synes, der er et eller andet komisk i det her med de der store robotter, de skal gemme sig i det her lille bitte hus. Det synes jeg, man får lidt ud af på en eller anden måde. Det er da meget sødt. Der er en scene, jeg kan forstå. Der er nogle, jeg forstår deres motivation, og de skal finde de her briller, og de skal gemme sig, sådan forældrene ikke får. Jeg forstår motivationen, og jeg forstår, hvad karaktererne vil i scenen. Så jeg er med. Hvorimod senere, der er jeg ikke med, fordi der sker bare nogle ting, jeg ved sgu. Nå, der døde en, var han god eller ond, eller... Hvad er det lige, det kæmper om? Det er jo cirka 2 timer senere, jo, altså. Jamen, det er jo det. Den er jo også, og det er også det der med, at Megatron bliver først introduceret, er det 2 timer ind i filmen, eller sådan noget? Og han er så main bad guy. Det virker også mærkeligt. Altså, det virker som, at der er mange ting, man kunne i hvert fald sagtens have skåret næsten sin time af den her film, og så ville den fungere bedre for mig. Ja. Ja, enig. Jamen, der er mange, så er det ikke haft for højde billetpriser. Der er mange ligegyldige ting, ikke? Oh. Ja, det er der. Der er rigtig, rigtig mange ligegyldige ting. Nej, det er der faktisk. Det er også der i haven der, hvor Optimus Prime, tror jeg faktisk, det er, der kommer til at træde på den der pyntegenstand, der står i haven. Ja, og så ser man senere, hvor god han er til at undgå mennesker, når han løber rundt i de der kampsituationer, ikke? Altså. Ja, og det er også et problem, fordi at der dør altså også lige nogle uskyldige der til sidst, ikke? De ryger bare lige, der er lige noget collateral damage. Ikke så mange som i Superman. Eller i det er træer. Men de kunne faktisk bare slå filmene sammen, og så ville det stadigvæk ikke være en brøkdel af Superman. Altså nu skippede jeg også lige lidt i Transformers 2 på Netflix, som jeg sagde. Og der er også på et tidspunkt Bumblebee slår nogle soldater ihjel, som bare er der, fordi de bare står i vejen for dem. Det synes jeg ikke er. Min hypotese, det er også, at Optimus Prime, han havde set den der. Han gjorde det bare, fordi han er adrenalin-junkie. Jamen, jeg tror også, han er sådan lidt, jeg tror også, han har, han siger det der med, at han ikke slår mennesker ihjel, men jeg tror godt, han kan lide det. Ja. Ja. Jeg har også hørt i den nye film, der slår han bare mennesker ihjel. Der slår Autobotsene simpelthen bare mennesker ihjel. Ja. Du siger simpelthen, at hvis Patrick Swayze havde levet, og det virker, man gjorde det på tidspunkt der, så kunne han jo faktisk have spillet det, den først, altså kunne han lagt stemme til hvad her det, Optimus. Ja, han levede vel en dengang der. Der var jo også junkie i Point Break, jo. Ja. Nå, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, der er også det der med, det er ikke også i Transformers 2, hvor der er ingen grund til det overhovedet, men Optimus bliver smidt ud for sådan et fly, fordi det ser fedt ud. Og så kan han transformere i luften. Men noget andet med den der cube, som jeg ikke forstår, det er det her med, at de alle sammen, det er nærmest sådan en hellig genstand for dem, men den skaber kun onde, den gør kun onde ting, det er kun onde Transformers, der kommer ud af den. Ja, det skal og der er på et tidspunkt, Shia LaBeouf, han taber den her cube, og så sker der kommer sådan nogle rystelser, og så bliver der skabt en masse Transformers, og der er blandt andet en Transformers, der river ansigtet af en uskyldig dame. Yes. Sådan skal være lidt sjov, fordi hun er lidt en bitch, så er det lidt sjovt, hun dør. Men det er fedt. Nå, ja. Og man bare sidder sådan og tænker, okay, har hun fortjent det bare fordi, at hun var lidt øm over for sin bil, så har hun fortjent at få reddet sit hoved af. Det synes jeg måske var sådan lidt... Det er derfor, den havde en PG-13. Det var sådan lidt voldsomt, synes jeg, man lige laver den der facehugger på hende. Ja. Der var også en anden trope, en ret sådan kraftig trope, da hende der Megan LaFox, hun skal hotwire den her bil, så er der også bare hun finder to kabler, og så bliver de sat sammen, dup, og så kører bilen. Sådan er det. Fordi alle ved, at der bare sidder to kabler, og man bare sætter dem sammen. Hun er også... Har du nogensinde prøvet det? Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Men jeg tror, det er, jeg ved ikke, ja, vi må lige få nogle feedback fra nogle mekanikere. Undskyld, hvad sagde du, Niels? Ja. Hun er jo også, har de jo sådan fået passet ind i manuskriptet, hun er også en hot mekaniker, altså. Ja. Hun er sådan virkelig drengedrømme, ikke? Altså, hun kan fikse en bil, og så kan hun bare se mega godt ud. Og så har hun de der puffy lips, ikke? Så, så ja. Godt. Oh, ja. Er vi ved at have noget? Har I andre end Christoffer, der har noget? Kæft, hvor er den lang, den her film. Altså, jeg synes virkelig, det var en ørkenvandring. Det synes jeg især sidste halvdelen, som jeg nok allerede har udtrykt mig omkring, synes jeg virkelig var lang. Kæft, jeg synes, den er lang. Fordi en ting, nu sidder jeg lige og kigger mine noter igennem. Lad I mærke til, at Megatron, han siger sit navn, hver gang han kommer, ligesom Hodor i Game of Thrones. Ja, det er ikke. Han lander, Megatron. Et andet sted, Megatron. Siger hele tiden. Ja. Ej, han siger, Megatron, gør han ikke det? Nej, han siger bare Megatron, da han lander i slutningen. Første gang siger han, nej, Megatron, men andre gang, der er det bare Megatron. Det vil jeg være til, hver gang jeg kommer ind ad en dør, eller hopper ned fra et bord, eller Christopher. Ja, bare sige Hodor. Det er også der, hvor han har været frosset ned i, man ved ikke hvor lang tid, det er også der, hvor isen så flækker, og han bryder ud. Det er også det første, han siger, I am Megatron. Men altså, man de har jo glemt det. Jeg synes, det er fair. Høflig transform, han præsenterer lige sig selv. Ja, inden han træder på den. Ja. Jeg kan meget godt lide der, hvor de falder ned, og så er der sådan, der ligger et menneske, der er såret, og så sparker han bare til ham. Pathetic, siger han, så flyver han bare. Det er faktisk. Så jo i øvrigt er Michael Bay, faktisk. Er det det? Det er menneske, ja. Yes! Sådan. Bonus info. Ja. Det kunne jeg ikke se, selvom det var i HD. Jamen, jeg må lige ind og så zoome ind, så jeg kan se hans ansigt. Ja. Vrider sig i smerte, når han bliver ramt af... Jeg kan også godt lide der, hvor han hænger under broen, og skal gemme sig for de der folk, der er efter dem, der til sidst. Og så er han ved at... Shia LaBeouf, han er ved at falde ned, og Megan Fox er ved at falde ned, og så vil han lige sådan... Han vil lige afdæmpe faldet, tror jeg, for ham, og så stikker han sin fod ud. Mm. Hvor jeg bare tænker, okay, den der store jernfod, hvis de rammer den, så bliver de der først, så dør de i hvert fald. Så er du sikker på, at de dør i hvert fald. Mm. Jamen, den lavede blødt, ja. Ja. Altså, det var også en af de kritikpunkter, der var i den YouTube-video, der hed Everything Wrong with Transformers in 7 Minutes. Hvor jeg i øvrigt må sige, at jeg synes, jeg tror, den fandt 78 fejl, eller sådan et eller andet den stil. Ja. Jeg synes faktisk, at den var utrolig dårlig, den YouTube-video. Altså, jeg synes, jeg var faktisk uenig med rigtig, rigtig mange af punkterne. Der sad de også bare og ledte efter det. Jamen, sådan er de der videoer. Jeg synes, det var billigt. Det var billigt sluppet, det der. Ja, det var det. Det synes jeg også. Jeg synes, de var faktisk... Der er lavet en til 2'eren og 3'eren også, som jeg også lige så. Men de var 20 minutter stykke. What? Det var bare lidt mere i vejen. Lidt mere i vejen med 2'eren og 3'eren, ifølge dem. Ja, ja det og så også. Synes jeg kunne bedre lide den der Honest Trailers, der gjorde det på et minut, eller hvad den nu gjorde. Altså, ja, det var meget honest. Den fik lige opsummeret nogle gode ting. Jo, der røg Christoffer, kan se, så skal vi ikke bare... så har vi endelig muligheden for at slutte af. Han bliver ved med at finde på ting. Ej, han er sgu nok nødt til at komme med igen, hvis vi skal have at vide, hvad vi skal snakke om næste gang. Så jeg prøver lige at invitere ham igen. Så skal han, han skal i hvert fald sidde og se 3'eren og 4'eren, før han må være med igen. Er den kommet ud i øvrigt, hvad hedder den, Age 4, of Extinction? 4'eren er kommet i biografen. Det er meget sjovt at se, fordi indtil 4'eren kom ud, der var den lavest rated film fra Michael Bay, det var Bad Boys 2 på 19%, og Transformers 4 ligger så på 17% på Rotten Tomatoes, så den er, wow. Den er værre. Lad i øvrigt mærke til, at han faktisk refererer til sig selv på et tidspunkt i filmen her, Michael Bay. Eller med det vildere end Armageddon. Ja. Ja. Han lige får den med ind også. Men der er også i toren, hvor han maler den der bad boy, han maler på en bad boys 2 plakat. Ja, okay. Der er ingen mennesker i den her verden, der har en bad boys 2 plakat. Det er bare totalt urealistisk, tænker jeg. Det er sikkert nu han har flækkende på læret Michael Bay efter. Skidende. Jeg tror faktisk det gik meget godt, det værste del. Altså de der bad boys film, de gået meget godt, så tror også toren gik godt. Men det er en utrolig dårlig rated. Toren, den er eddermame også lang af Bad Boys. Den er også de der 2,5 timer, hvis den ikke er mere end det. Ja, og den er også bare sådan lige... Jamen, det der og med den kunne... Og der er jo mange af der 3 eller 4 jagter, biljagter i den, eller sådan noget. Og man sidder bare og tænker, at det er den sidste biljagt. Ja, og de er bare 40 minutter lange, eller sådan noget. Den er jo bare kæft for en lang, den film også. Det er helt... Det var sådan en ren rip-off af Matrix Reloaded, nogle af de der biljagter. Og ikke på den gode måde. Nej. Men jeg synes faktisk, altså hvis vi skal snakke Michael Bay, sådan noget man kan holde ud af Michael Bay, så synes jeg faktisk, The Rock er en udmærket actionfilm, som jeg husker den. Nu er det godt en del år siden, jeg har set den sidst, men jeg husker den faktisk som en udmærket actionfilm. Der er han også lidt hyper i nogle af de der, i den der biljagten med Sean Connery og Nicolas Cage, der var han stikker af fra ham, Sean Connery, ind fra hotellet. Den er ikke super genialt klippet, den scene der, men det er også den eneste scene af filmen, hvis ikke det er den eneste, der sådan er på den måde, som han senere hen er blevet Michael Bay, den der klippehud med det. Ellers er han ikke meget normalt i den. Altså. Er han ikke lidt mere restrained alligevel? Jo, det er han. Men ja, den der scene, den er lidt ligesom den der biljagtscene i den Saw. Den er de, der er også sådan meget, meget, meget dårligt. Ja, eller der var der en, der kører i en bil, hvor det er op til inden en garage. Og så for at skjule det, så har de lavet sådan med kameravinklerne, sådan hele tiden, at den er klippe hele tiden i den. Mm. I den allerførste Saw-film. Det er jeg slet ikke husket. Den minder meget om det. Men The Rock, det er også en af de allerbedste fremstillinger af en eller anden form for biologisk våben. Altså de der små grønne kugler, der løber rundt der, de er vildt flotte, og de er virkelig farlige. Og man får, ja, det bliver man får hurtigt præsenteret, hvordan man... Ja, hvordan det kan gå galt. Det er jo meget godt, fordi er der jo helt, altså det er jo den der udfordring, man altid har, når man har noget, der egentlig er usynligt, ikke? Altså gas eller et eller andet. Man fandt viser, at publikum kan identificere sig med det på en eller anden måde. Det formår den jo egentlig meget godt på en eller anden måde. Rigtig godt. Det er jo lidt sjovt, for lige at falde rejse med Michael Bay, det er jo lidt sjovt det der med, at han er jo faktisk ret god til at få gode skuespillere med altid. Altså. Og så havde han sådan en Nicolas Cage. Ja, det er så, hvad man lægger i det. Men altså for eksempel i The Rock, der har han Ed Harris og Sean Connery med. Mm. Og i de andre Transformers-film, der har han jo altså, han har John Turturro med i den her, og hvad er han, John Malkovich med i en af dem, og han har Francis McDormand med i 1 eller 2. Og altså, det er jo nogle gode skuespillere, der kommer og gerne vil arbejde for ham. Eller også får de bare en kæmpe stor... Eller også tror de får bare en god stor check, ikke? Altså, de skal jo også have mad på bordet, ikke? Altså, sådan er det jo. Altså. Og så kan de måske lave nogle flere independent film ved siden af. Altså sådan en som John Turturro, ham har jeg sådan, har mistænkt for. Han laver mange af de der store actionfilm der, for at kunne lave sin egen små indie-film, altså. Men det er jo lidt frygteligt at sådan en som Frances McDormand er med i 3'eren, synes jeg lidt. Altså, nu har jeg ikke set 3'eren, men hun er jo bare så fantastisk. Hun er jo bare så fantastisk en skuespiller, ikke? Så det er jo sådan lidt... Altså, man må nærmest tro, at Michael Bay, han er Coen-brødrene-fan, altså. Fordi der er jo mange af dem, der er sit fast inventar i Coen-brødrenes film. Jeg har læst eller hørt, at hans yndlingsfilm, det er West Side Story. Og det kan man også godt forstå lidt, fordi der er blandt andet det med klipperytmen, hvor han klipper meget i bevægelse og klipper meget sådan hele tiden. Men især også de der farver, tænker jeg også. Altså de der punkfarver, det er jo også meget sådan West Side Story-agtigt. Som også har de der sådan nærmest hyper-reelle, hvad hedder det? Hyper-reality farver på en eller anden måde. Men han har bare ikke helt lavet den der måde at fortælle en historie på, som Robert Wise han kunne. Altså. Ej, det har han ikke. Det har han ikke. For at sige det mildt. Men The Rock, synes jeg, altså jeg synes også, Armageddon, synes jeg, er decideret frygtelig også. Den har jeg det på samme måde som Transformers. Jeg synes, den er frygtelig. Den er næsten endnu mere frygtelig, fordi den der gudjammelige kærlighedshistorie, som, og den der frygtelige Aerosmith-sang. Så den havde jeg næsten endnu mere, end jeg havde den her. Ja, jeg kan ikke. Den hænger trods alt bedre sammen, synes jeg. Jeg synes, de rent faktisk får fortalt en god historie i Armageddon. Man føler noget med de enkelte personer deri. Altså der får vi tid til at opbygge en eller anden baghistorie for de personer, som skal med op og springe den her skide asteroide i luften. Ja, og der er også det, meget mere i NASA og sådan noget. Det er måske også meget fedt egentlig, hvis jeg... Men det er godt længe, siden jeg har set den. Og var han jo i, og endnu en gang, Coen-brødrene, der har han jo Peter Stormare med blandt andet med den der. Altså som han har en skød russer op på rumstationen. No? Ja, han har jo også, han er også en anden Coen-brødre, hvad hedder han? Ham der spiller, hvad fanden han hedder? Billy Bob. Billy Bob Thornton. Ja, han er ikke også med i Coen-brødre. Jo, han er med i The Man Who Wasn't There, ikke? Jo. Ja. Så han er også med i den. Altså, jeg kom faktisk lidt til at tænke på Lars von Trier, der så Michael Bay. Okay. Explain. Dance in the Dark for eksempel, eller de her store melodramer, hvor han simpelthen smører så tykt på. Altså, hvor han bare slet ikke holder igen med noget. Sådan har jeg lidt med, hvordan at Michael Bay, han skruer bare op på 11 i forhold til det der patriotisme og det der sådan stolthed og alt det der, ikke? Altså, der bliver virkelig bare heller ikke sparet på noget. Nej, men jeg tror også, altså, jeg tror, hans film er meget et udtryk for, hvordan han er. Altså, det her jeg lyst til. Jeg kan lide store biler, jeg kan lide lækre damer, jeg kan lide hurtige tubang. Det er det, jeg giver publikum. Altså, så der er jo ikke noget present. Altså, det er jo meget, det er meget ærligt. Hvad vil vi egentlig have? Altså. Det er meget, meget ærlig film, ikke? På en eller anden måde. Det er meget, jeg tror, det er sgu meget sådan, Michael Bay er. Det er sådan, hans film også er. Han har også sagt på et tidspunkt, at han laver film til teenage-drenge, altså. Og det er meget rigtigt. Ja, og jeg tror også, han har en final cut på mange af hans film, hvis det er rigtigt, faktisk. Jeg mener, han faktisk selv kan selv bestemme, hvor lange de skal være, og hvilket nok også ikke altid er så godt. Så ja. Det kan være, han skal lov til at instruere et afsnit af Game of Thrones næste sæson. Men det var jo også det der, men han mener jo også, at han mener jo også, at alle anmelder jo bare nogle elitære fjolser, ikke? Var der ikke noget med her i forhold til forbindelse med 4'eren, der sagde han, at alle havde bare taget fejl, fordi at publikum, de forestillinger, han havde været til, der elskede publikum. Så han vidste ikke, hvad det var for nogle film, anmelderne havde set. Men det er selvfølgelig også en måde at takle det på. Det er jo ikke altså på sin vis har han, som... ja, jamen det er jo svært, ikke, fordi på en måde har han jo ret, fordi de sælger jo for en crazy load of money, ikke? Altså han får pengene hævet hjem, ikke? Men de er jo bare det værste gang lort, man kan forestille sig. Så jeg ved ikke om vi bare generelt er, jamen jeg ved ikke. Altså vi er jo bare så dumme. Jamen det er jo det, jeg er lidt bange for at sige, men jeg ved ikke om nogle gange er det også det er jo det, vi har haft snakket om før, Christoffer, at nogle gange kan jeg godt lide bare at sætte mig ned og se en god popcornfilm. Der behøves ikke at være dybde i det hele. Det her er bare ikke en god popcornfilm heller, altså. Det skal bare være lavet ordentligt, ikke? Ja. Altså, nu for eksempel i år har jeg set både Edge of Tomorrow og så X-Men Days of Future Past. Begge to er sådan lidt popcornfilm, sådan set. Men de har også noget mere på hjertet, og de er lavet ordentligt. Altså, det er et ordentligt manuskript, det er nogle ordentlige skuespillere, alle de her ting, ikke? Altså, så jeg har ikke noget mod popcornfilm overhovedet. Jeg ser jo rigtig mange blockbusters og alt muligt crap. Men det skal bare være lavet ordentligt. Sådan har jeg det med film. Og det synes jeg ikke, de her film er. Jeg synes ikke, de er lavet ordentligt. Det er noget juks. Men der er jo alle dage været juks i biografen, altså. Jo, men appellerer jo til dem, at der gerne bare vil, altså dem, der bare gerne vil biografen og virkelig slå hjernen fra, altså. Men der er også grænser for, hvor dumt man kan lave det, og hvor ringe man kan lave det. Vores nostalgifølelse og vores zombie-forbrugermentalitet, ikke? Altså, det er jo... Ja, men det er jo sådan set mest, at Transformers-filmerne har gjort det jo. Altså, det der med så nostalgifølelsen, det er jo sådan set kun med den. Altså, for der er jo ikke haft nogen nostalgifølelse til store meteorer, der rammer jorden, eller Alcatraz, eller til... Det er jo Bad Boys, altså Will Smith som super politibetjent, altså. Vi kan jo sammenholde det med Joss Whedons Avengers fra et par år tilbage. Det er jo også bare ren popcorn. Der er jo ingen, altså der er jo ikke noget dybde eller noget mening med den, andet end nogle store, altså nogen, der skal stå og slå på hinanden i 2 timer. Det fungerer bare deri. Men det fungerer, fordi det er et godt manuskript på en eller anden måde, og det har en respekt for sine rødder på en eller anden måde, som gør, at man får trukket hele det der man formår at få skabt hele det der univers, ikke? Og det gør, at der er jo ikke, de her helte er jo ikke papfigurer, fordi du har haft en hel film til egentlig for at bygge dem op på en ordentlig måde. Det kunne også være, at vi skulle have haft en film om Optimus Prime, en film om Bumblebee, og en film om Charles LaBeouf, og 2 film om Megan Fox, og sådan lidt. Ja, eller også bare igen dykke mere ned i katalog, bagkataloget, ikke? Tag nogle af de fede historier fra tegnefilmen af, og lave den mere japansk, lave den mere out there, lave den mere, lave designet på robotterne mere sådan japansk, eller mere sådan anderledes, end det vi er vant til at se, ikke? Udfordre mig på en eller anden måde, i stedet for bare at give mig det, jeg bare forventer. Jamen det er også det er også noget med at have respekt for sit publikum, og hvad ens publikum kan kapere, de kunne da i det mindste lade karaktererne interagere, altså skabe noget plotudvikling og sådan noget, og ja, give dem noget karakter på en eller anden vi, måde. Vi kan jo se, altså, vi fik jo stort set det, som du sagde tidligere, ikke, med Del Toro's Pacific Rim. Altså, det er jo det samme. Store robotter, der slår på hinanden. Men han bruger bare tiden på at opbygge det her univers, og tænker på, hvad det ligger bagved, og det hele. Så det sådan set ikke gør noget, at man bruger 2,5 timer på at se store robotter, der slår på hinanden. Det synes jeg også er en meget, meget bedre film, den her. Meget bedre film. Pacific Rim. Selvom den har også nogle problemer, men jeg synes, det er meget bedre film, og jeg sad også kampene deri, var jo også fantastisk koreograferet, fordi du kan se, hvad der sker, og du ved, hvem der er imod hvem. Altså, du ved, hvad der er på spil. Det er meget, meget vigtigt, hvis du skal sidde og se en actionsekvens, det er, at du føler, at der er noget på spil. Det er også fordi, når der er nogen, der dør i Transformers, så er det sådan nogle ligegyldige figurer. Også det der med, at militæret er så meget inddraget i de her film, men de gør aldrig noget. De er der bare lidt, og de render lidt i vejen, egentlig. De formår ikke rigtig noget, men de skal være der, fordi han elsker de der store guns og alt det der teknologi, militæret har, ikke? Det var alt det Bay fik ind. Så hvis vi skærer det væk, så har vi sådan set en nogenlunde film. Ja, semi-dårlig nogenlunde film. Ja, nu har jeg så ikke set de andre til fulde. Jeg har set noget af toren. Jeg synes, du skal se dem i aften. Er du blevet nødt til at se 3'eren, Christoffer? Ja, den er rigtig god. Også toren. Toren er fantastisk. Den er meget bedre. Meget bedre. Det bliver bare bedre og bedre. Jeg tænker bare lidt, har jeg lyst til at bruge 3 timer af mit liv på at sidde og se noget, jeg ikke rigtig interesserer mig for? Nej. Det synes jeg. Hvad skulle jeg også bruge liv på? Altså? Ja. Nå, jeg synes altså, vi skal til at slutte af, fordi nu er vi ved at være længere end Transformers, og det går ikke. Det går skal vi have nogle afsluttende kommentarer? Hvis I har et eller andet, en anbefaling. Altså, jeg vil gerne anbefale en anden film, der er baseret på en, på en Hasbro, hvad hedder det, nogle af de ejer Hasbro. Og det er Clue fra 1985, baseret på Clue-spil, eller Cluedo, eller man kalder det, som kan findes på Netflix og er skideskæg. Er det så, hvad for en slutning er der på? For jeg hørte det, når man har 3 slutninger. Netflix-versionen, der er 3 forskellige slutninger. Kan du selv vælge så? Nej, det kan du ikke. De kommer efter hinanden. Der kommer bare sådan noget med, at sådan skete det. Og det kunne også være sket sådan, men det skete virkelig sådan her. Vi snakker meget om den der Clue på Empire-podcasten, så jeg har tænkt på, om jeg skulle prøve. Der er en, der er helt vildt. Det er jo, altså hvis man godt kan lide de gamle Mel Brooks-film og sådan noget der, altså med Madeleine Kahn og sådan noget der. Hun spiller Mrs. White i den, og altså det er en virkelig sjov film, og den udnytter det der med, at Mr. Colonel Mustard blev fundet myrdet i biblioteket med en lysestage og sådan noget. Altså sådan, det, man kender fra spillet, og den gør det på en god måde. Altså. Så det er sådan en whodunit? Ja, på en sjov måde, som manuskript af blandt andet John Landis, dengang han var god. Ja. Jeg troede, du skulle se G.I. Joe, fordi så kunne vi lave en hel podcast bare om den. Ja, den kan jo tage en anden dag. Den er virkelig heller ikke særlig god. Den kan du vælge til næste gang. Desværre, fordi det var, jeg elskede G.I. Joe, den gang jeg var barn, så det, der er også potentiale for, at det kunne være mega fedt. Det blev det bare ikke. Ja. Godt. Har I andre noget at sige, som ikke er sagt? Nej. Ikke andet end Michael Bay er vulgær. På en god måde. Filmsprog. Nej. Nej, ikke på en god måde. Næste gang. Næste gang. Har vi været så heldige at overtale Maria til at deltage igen. På den betingelse, at hun får lov til at vælge filmen. Og det er vi lidt bange for. Ja, det er lidt spændende. Vi ved faktisk ikke endnu. Jeg henter hende lige. To sekunder. Gør lige det. Jeg frygter i hvert fald lidt, hvad hun kan finde på at vælge. Ja, det kan være, det bliver nogle Niels Malmros. Det kan kun blive bedre. Ja. Ikke? Ja. Hvad så? Er du klar? Ja. Frisk? Ja. Du vil gerne være med næste gang? Meget gerne. Super. Og du har jo fået lov til at vælge film. Det var sådan lidt en... Oh, nej. Here it comes. jeg ved ikke, hvad det er, skal jeg lige sige. Vi venter meget spændt, så hvad skal vi se om 14 dage, eller til om 14 dage? Altså jeg vil sige, at jeg kommer nok til at, hvad hedder sådan noget, pop en cherry i forhold til, hvad I plejer at gøre i de knævende filmnørder. Vi skal ud i noget dansk. Nej. Og vi skal have en film fra 65. Hold da op. Hold da op. Det er en film af Erik Balling. Ja, okay. Og slå det først, er I klar? Ja. Slå først, Fred. Nej. Den er jo fantastisk. Sådan. Ja, måske er den det. Det var den i hvert fald dengang, jeg så den sidst. Ja, det er det. Men jeg er ikke sikker på, at den er så fantastisk længere, men nu må vi jo se, ikke? Altså, det er jo sådan en James Bond Men det blev også lavet to af dem, gjorde det ikke det? Jo. Jo, slap af. Ja. Så, fedt. Og jeg tænker, der er meget at snakke om. Ja, der er meget at snakke om. Men jeg blev faktisk overrasket over, at det var helt tilbage fra 65. Mm. Det er jo simpelthen en forløber til Olsenbanden, kan man sige. Det er jo det samme hold af mennesker, der står bag. Så på den anden side kan det ikke gå helt galt. Byttet lidt rundt på hovedrollerne. Jamen, jeg er ret Balling-begejstret, så det glæder jeg mig til. Ja. Jeg har jo faktisk haft Ove Sprogøs Agent Smith med i min der Expendables podcast, vi lavede med actionstjerner. Det er rigtigt. Nå, men det er godt. Super. Jamen tak for det. Det var så sidste gang du får lov til at vælge film. Så det Og det er også rigtigt. Der er der hverken tøsefilm eller noget med Tom Cruise den her gang. Så jeg synes, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Jeg synes, jeg har gået nye veje. Det skal hun da have. Ja. Så der er rent faktisk en chance for, at vi skal se en god film næste gang. Hvornår var du sagde, at den var fra, Maria? 65. Er den godt nok så gammel? Ja. Det var før, du blev født. Det var helt sindssygt. Jeg troede, det var en 70'er film. Ja, det er det ikke. Okay. Eller så har jeg i hvert fald så har jeg googlet forkert, det tror jeg ikke. Jeg er ret sikker. Så, det er vildt. Super, tak for det. Vi ses om 14 dage. Hej. Nå, jamen det skal nok blive godt. Ja. Skal vi ikke bare sige, at det var nok for i aften, og så kan vi komme i seng og drømme om Transformers? Megan the Fox. Megan Fox, ja. Finde ud af, hvordan man finder Autobots på DVD eller VHS. Først, eller hvordan den ligger på Netflix. Den findes på DVD i hvert fald, den har vi. Men ellers, så kan du måske låne den på biblioteket, eller den ting her. Oh, ja, old school. Old school film til en old school. Old school method til en old school film. Må have den på VHS et eller andet sted. Ja. Godt, jamen tak for i aften. Vi ses igen om 14 dage. Lige nej, ikke igen, Christoffer. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg når lige at rulle ind under døren, ligesom Riggs i Lethal Weapon 2, der var han. Nu skal vi lige prøve at se. Kan jeg ikke lige, jeg skal lige se mute. Sådan. Hey, Christoffer er muted. Kan du rent faktisk det? Jeg kan. Ej, se en pok, du har. Nu er du on mute. Jeg vil faktisk bare lige sige tak for al den der gode feedback, vi har fået på Sharknado-podcasten. Ja. Det synes jeg, det er så fedt. Det er så fedt at få feedback enten på Facebook, eller inde på vores hjemmeside, eller på Twitter er vi også at finde, hvis man vil finde os derinde. Mm. Jeg tror, vi hedder det Gnavne, gør vi ikke det, Morten? Det gør vi. På Twitter. Ja. Så skriv, bliv endelig ved med at skrive til os med ris og ros. Altså det gør det for mig, det gør det i hvert fald mere værd, det man laver, at der er nogen, der kan lide det og give udtryk for det. Så det er jeg rigtig glad for, og det ved jeg, at I andre også er. Det var især fedt med Sharknado, fordi det var jo lidt nyt, fordi vi... Ja. Det med kommentarspor kan godt være meget underligt, hvis man ikke har set film, eller hvis man ikke sidder og ser film samtidig med, og det er der jo nok ikke mange, der gør. Ja. Så det, men jeg har hørt det før, hvor jeg har hørt kommentarspor. Jeg havde selvfølgelig set film før, men jeg sad ikke og så den samtidig med, jeg synes, det er ganske morsomt, især hvis man kender lidt til filmen. Og det vi også synes var sjovt, var, at der var ikke nogen af os, der havde set den før, så det var virkelig den der... Ja, det var virkelig... Det var et eksperiment, ikke? Det gik jo umiddelbart udmærket, så kan vi have forstå. Så, ja. Så det var dejligt at få feedback på det i hvert fald. Yes. Yes. Må jeg slutte nu? Ja. Autobots, roll out! Vi ses om 14 dage. Tak. Oh, don't be like that. If I had a rock, I'll bust your head, bitch. Same as she deaf, you know?